luchtwegproblemen hebben door het RS-virus of andere virussen. De 7 universitaire ziekenhuizen bespreken morgen of er maatregelen nodig zijn. China schrapt binnenkort de quarantaineplicht voor internationale reizigers die het land binnenkomen. Er is nog wel een negatieve coronatest nodig. Sinds maart van 2020 moesten reizigers bij binnenkomst in China in quarantaine. De maatregel had een grote impact op het internationale verkeer. In een ziekenhuis in Jeruzalem is Haim Drukman overleden. Hij was een vooraanstaande rabbijn en werd bekend als groot voorstander van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever, de Gaza-strook en het Sinaï-schiereiland nadat Israël die gebieden in 1967 had veroverd. En een jongen van 13 is in Enschede gewond geraakt bij het afsteken van gevonden zwaar vuurwerk. Waarschijnlijk gaat het om een cobra, illegaal knalvuurwerk. Het slachtoffer zal meerdere vingers moeten missen, meldt RTV Oost. NPO Radio 1. NTR. Het jaar van Emiel Rutgers. Jelly Brouwer. Goedenavond. Emiel, laten we eerst even de kou uit de lucht halen. Even duidelijkheid van zaken geven. Luisteraars van Radio 1 kennen mij vooral als de interviewer van Kunststof, waarin ik toch maar zelden tot nooit een arts interview. Maar voor dit marathongesprek mocht ik zelf iemand uitkiezen. En de keuze viel al snel op jou, Emiel Rutgers, borstkankerchirurg. 6 jaar geleden was je een van mijn behandelende artsen. Dat liep toen goed af en dat was een mirakel. Nu ziet alles er heel anders uit. Ja. Jij bent met pensioen gegaan afgelopen jaar met emeritaat. En bij mij is de kanker terug. Voordat we gaan spreken over wat er gaande is en vooral over jouw leven uiteraard. Ja. Eerst even het slecht nieuwsgesprek. Ja. Ik had er dus weer een paar weken geleden. Ja. Maag, darm en leverarts, jouw collega Jolanda van Dieren. Ja. En nou was het vreemde. Ik had jaren geleden, dus 2016, 2017, aan haar gevraagd, hoe ingewikkeld is het eigenlijk wanneer je iemand uit de wachtkamer ophaalt en je weet dat je dat slecht nieuwsgesprek moet voeren. Hoe kijk je dan? Neutraal, maar dan weten ze het toch al. Ja. Omdat je dan neutraal kijkt. Ja, weet je, neutraal. Want meestal kom ik lachend de wachtkamer in. Mm-hmm. Of roep de mens binnen met een anekdote of een grapje of een verbastering van de achternaam. Dat typeert jou, ja. En ja, weet je, dat. Want op zich had ik altijd wel moeite om in die wachtkamer keihard een achternaam te roepen. Van wat hebben de andere mensen met die naam te maken? Mm-hmm. Het liefste zou ik. Dus eigenlijk keek ik altijd aan. En dan wees ik en dan met mijn vingertje. Hier kom jij. Zoiets was dat dan. Maar als ik dan wat serieuzer wist. En de mensen komen voor een uitslag. En ik kijk wat serieuzer. Dan liepen ze de spreekkamer in. En dan gingen ze zitten. Nou, zeg het maar. Mm-hmm. Zijn was er deze gesprekken? Ik heb geen pokerface. Nee. Dat kan je ook niet trainen. Of zijn er artsen? Want tegenwoordig worden artsen ervoor opgeleid. Jawel, maar dan nog moet je dat slechtste nieuwsgesprek aan. Zo van, joh, ik heb geen goed nieuws. Ik had allerlei intro's om duidelijk te maken dat er iets of veel niet in de haak was. Mm-hmm. En dan heb ik van tevoren, weet ik dat natuurlijk allemaal al, en heb ik van tevoren bedacht, oké, wat is het antwoord hierop? Waar kan ik de mevrouw of meneer tegenover mij mee naar huis sturen? Is er nog enig houvast? Welk houvast? En als daarvoor een andere dokter nodig was, had ik die ook vaak tevoren ingelicht. Mm-hmm. Het belang, of de truc is niet het goede woord, maar toch de truc van een slecht nieuwsgesprek is dat je een vervolg hebt. Dat je op een of andere manier houvast kan geven. Nou is dat. Was dat voor mij als chirurg toch wat makkelijker dan een internist-oncoloog die na de zoveelste behandeling toch moet zeggen, ja, het slaat echt niet aan en we hebben niks meer voor je. Nou, zolang jij in het vizier was, was er nog een behandeling. Dan waren er vaak openingen. Mm-hmm. Natuurlijk, als de diagnose bijvoorbeeld borstkanker primair gesteld werd, ja, dan waren er heel veel behandelingsmogelijkheden en een groot gevaar voor genezing, zei ik altijd. Dat, ja. Ja. Ja, precies. Zo gaat dat. Zo is dat. Gevaar voor genezing. Of, nou, ik maak me sterk, maar deze borstkanker gaat u niet doodmaken. Bij een oudere mevrouw. Dus. Let wel, we zijn bezig met een genezingsproces. Herinner ik me nog heel goed dat je dat zei. De hele intentie is curatieve, genezende behandeling. Mm-hmm. En als je dat antwoord hebt, dan speel je als dokter een relatieve thuiswedstrijd. Dan heb je veel te bieden. Maar de situatie is dat we helaas een recidive, dus opnieuw borstkanker in het lichaam hebben vastgesteld, dan weet je dat dat veelal, mind you, veelal, een echt heel slecht nieuws is. Ja. En dat de. Hoe vond je dat om te doen? Was dat. Emotioneel, punt. Hmm. Ja, ik vond dat. Natuurlijk, het belang van die mevrouw of meneer tegenover me, dat stond aan alle kanten voorop. Dus mijn eigen emoties, die waren volledig in het niet bij wat deze mensen gaan doormaken tegenover me. Maar ik dacht er wel bij na. Ik zei, wat ga je nu hierna doen? Naar wie ga je toe? Wat ga je vanavond doen? Mm-hmm. Ga je het je kinderen vertellen? Je partner is er niet bij. Dat kwam ook wel eens voor. Wil je vanavond of morgenochtend terugkomen met je partner? Want het moet gedeeld worden. Het moet gedeeld mm-hmm. worden. En je bent emotioneel betrokken, hè? Ja. Dat geldt niet voor iedere chirurg. Ik kan niet voor iedere chirurg. Nee, maar goed. Het is typerend voor jou dat je emotioneel betrokken bent. Ja. Toch kun je ook niet alle sluizen openzetten. Hoe hou je dat een beetje in balans? Nou, door inderdaad het antwoord te weten. Mm-hmm. Door te weten wat kunnen we verder doen. Niet helemaal in de regelstand. Ook ik luister naar je en ik begrijp je en ik zit naast je. En dan kwam het wel degelijk voor dat als ze de deur uit waren, dat een sluisje wel open ging. Mm. Dat ik even in die kamer zat, alleen, even niks, en een glaasje water. Kut. Ja, echt. Ja, dat kwam echt wel voor. Mm-hmm. Artsen van nu hebben het als onderdeel van hun opleiding, hè? Het slecht nieuwsgesprek. Ja. Hoe voer je dat? Was dat in jouw tijd ook al zo? Jawel. Ja? Ja, was een rudimentair begin. Medische psychologie. En dan was dat vooral gericht op het huisarts zijn. Ja. Ja, ja. Daar had ik ook wel wat aan. Dus dat is al, 45 jaar geleden. Mm-hmm. Tweede jaar dokterschool, zoiets. Ja, ik heb ook daar hele andere dingen geleerd die ik je niet ga vertellen. Maar, Wat? Hoezo? Wat wil je nu vertellen? Ik kreeg daar de vreemdste dingen te leren op de medische psychologie. Dat was allemaal. Het was begin jaren 70 en het was allemaal vrijheid, blijheid. Dus we hadden ook cursussen over relatievorming en dat moest allemaal open, de open relatie. En ik had net een paar jaar mijn hartstikke lieve vriendin Karin. En ik tijdens je studie leren kennen. Relatie, hoe ga ik dat? Alles moest kunnen en zo. Dat was het. En de laissez-faire opvoeding. Daar heb ik nog een scriptie over geschreven. Nou. En ik voelde aan mijn water, dit klopt niet. Oh nee? Is dit iets? Nee. Maar je hebt het wel maar tot je genomen. Ik heb het bestudeerd, ik heb het opgeschreven. En mijn laatste zin was, ik heb toch het gevoel dat hier ergens niet iets klopt. En toen kreeg ik een 6 of zo. Oh ja, het was niet aan jou besteed. Nou ja, ik heb er wel wat van meegenomen. Mm. Maar goed, medische psychologie, slecht nieuwsgesprek, meegekregen, mezelf geleerd. Geleerd van anderen, feedback, vooral in de zin van, ja, het was een slecht nieuwsgesprek, maar ja, ik kreeg meteen antwoord. Ik kreeg enig houvast. Ik kon ermee verder. Mm-hmm. Ik kon ermee naar huis gaan. Ik had een of ander verhaal. En dat staat voor mij als een kern bij het slecht nieuwsgesprek. Het is niet, u heeft borstkanker en volgende week kan ik u opereren. Ik kan de borst eraf. Nee, zo werkt dat niet. Mm. Soms ook stil zijn. Niks zeggen. Even stil zijn. Soms ook wel een handpak aan de overkant van die tafel. Mm-hmm. Even niks zeggen. Even... Het daar laten zijn. Ja. Ja. Ja. Heb je wel eens ten onrechte een slecht nieuwsgesprek gevoerd? Ja. In die zin dat er onderzoeksresultaten waren die wezen op de mogelijkheid van uitzaaiingen. Ik kan me één en nog echt heel goed herinneren, verschillende longuitzaaiingen. Maar, zeg ik, ja, we weten het niet zeker. En als je iets niet zeker weet, dan moet je er meer van weten. Dat is een bekend adagium. Als je het niet weet, dan moet je er meer over weten. Dus ik zeg van ja, het ziet er grimmig uit. En die mevrouw ging ook naar huis in zak en as. Maar toen bleek het echt een hele zeldzame schimmelsoort te zijn. Cryptococcosis. En daar kon ze met een eenvoudig antibiotica-kuurtje, was ze ervan genezen. En wat heerlijk. En dit is echt 25 jaar geleden. Ik kan me nog zo herinneren. Ja. Ze maakte één grote wereldreis met een boot. En had dat opgelopen in een land waar dat beestje dan wat meer voorkomt. En ze kon weer door met varen. Heb je zo echt... Als die mevrouw dit woord weet. Ja. Heb je meer van dit soort hele sterke herinneringen, beelden van... Ja. Bijna bij, maar heel veel. Ja? Nou, gelukkig hebben we 2,5 uur, dus maar ik heb heel veel beelden en herinneringen. En... Al die vrouwen die voorbij zijn gekomen. Ja, ik heb een heel raar geheugen. Ja, op wat voor manier? Nou ja, veel, ik kan me heel veel herinneren. En ook namen kan ik me ook mm-hmm. goed herinneren. En als ik nu iemand op straat tegenkom en die zegt, ah, dokter Rutgers, hallo. Dan denk ik van, oh ja, dat was een jaar of 12, 13 geleden, hè? Serieus? Weet u dat? Ik zeg nou zoiets. Ja, dat staat me nog wel bij. En zijn het dan de gezichten die je herinnert? Nou, het verhaal? Het is het geheugenparadijs, hè? Mm. Het geheugenparadijs is een dat boek heb ik ook gelezen. En ja, dat geheugen kan je... Ik moet dit even wegzetten, want anders maak ik lawaai. Het geheugen kan je trainen. En trainen, dat kan je door meer dingen van een... Van een patiënt weten, van een mens weten. He, dus ik, velen noemden mij nieuwsgierig, maar ik wil gewoon altijd alles weten. Hm. Dat is toch net iets heel anders. Dat is heel anders. ik ben helemaal niet nieuwsgierig, maar ik wil altijd wel alles weten. Dus waarom eigenlijk? Ik vroeg ook waarom, om precies om heel de mens te zien, mm-hmm. om er meer van te weten, en dan onthoud je ook meer. Mm-hmm. En een van de vragen waarmee ik zeker de laatste jaren begon bij een nieuwe patiënt als een behandeling moest gaan plaatsvinden. Vertel eens wat over jezelf. Huh? Ja, nou ja, ik ben die en die. Ja, dat wist ik. Dat kan ik hier ook zien. Maar, en en ik heb 2 kinderen. En ook zo weten ze. En ik werk daar en daar. Oh, leuk. Of vind je het leuk? En dan wist ik alweer heel veel meer. En dan onthoud je iemand. En dat was ook het doel? Dat ja, je uitdrukkelijk. Ja. Ja. Ja, je wilt. En dat had niet zozeer met het ziekteproces te maken? Nou, indirect natuurlijk wel. Hm. Want het is handig als je in de loop van het traject van de behandeling, van de carrière, iemand gewoon... een beetje kent. Mm-hmm. Kent als iemand op de operatiekamer komt en ligt daar op die tafel. En ze zeggen, ja, wie ben je ook alweer? Oh ja, even in het boek kijken. Nee. Dus nee, dat is bereid je voor. Natuurlijk word je ook geholpen door eerst dat die papieren status. Een enorme dikke boek. Mm-hmm. Een groot opschrijfboek, zei ik altijd. En later natuurlijk door de digitale schermen. Mm-hmm. En daar had ik de neiging om er erg weinig naar te kijken. Want ja, het gaat toch meer om die mens tegenover je dan om steeds naar die digitale schermen te kijken. Je liet me daarnet trouwens ook een klein boekje zien. Ja. Ik heb het nu daar liggen. Ja. Ik loop met de gedachte om mijn wederwaardigheden misschien wel op te schrijven. In vignetten, in kleine hoofdstukjes. Mm-hmm. En dat gaat over persoonlijke verhalen. En dan zeg ik er meteen bij, natuurlijk in de anonimiteit. Mm-hmm. En als het verhaal zo sterk is dat de mens het onmiddellijk herkent, dan zal ik die mens daarover waarschuwen. Mm-hmm. Oh, daar is het boekje. Ja, het nou, kijk dan. Het kleine zwarte boek. En dat die mens... dat die mens dat herkent. Zou kunnen herkennen. Mm-hmm. Dan zal ik toestemming vragen. Mm. Ja, dus dat zou ik bij iedereen gedaan hebben. Ja. Maar, met Jelly Brouwer. Maar ja. Maar ja, dus daar heb ik patiëntenverhalen. Maar ook hoe ik dingen uitleg. Of wat mij is overkomen als dokter. Of wat leermomenten waren. Of wat ik eigenlijk zou willen overdragen. Zelfs aan collega's van nou, pak het nou chirurgisch zo aan. Want wie weet is dat toch handiger. Dus daar heb ik denk een 30-tal, 32-tal dingseltjes hier in dit boekje. En ja, nu ik hier zit, kriebelt het wel weer om dat op te gaan schrijven. Aan de andere kant, ja, met mijn eindexamen op de HBS had ik er 4 voor mijn opstel. Dus heel... En er is weinig zitvlees, hebben we ook begrepen van ja, Karin. Ja, ik kan niet veel... Ja, mevrouw Karin, nee, ik kan moeilijk blijven zitten. Nou, als ik iets moet opschrijven, een artikel moet maken, dan kan ik rustig hier zitten, hoor. Misschien gaat het wel lukken, Emiel. Ja, en... Ja. Laten we naar de bron gaan, naar het begin. Het begin. Naar de oorsprong van je keuze om arts te worden. Wanneer begon dat eigenlijk vorm te krijgen? Hoe oud was je? Een jaar of 6, 7. 6? 8, ja. Wat was er aan de hand? Ach jee toch. Ik ben op mijn derde levensjaar, 3,5. In Pasen 59 heb ik een soort van hartoperatie ondergaan. Ik had een... vernauwing in de aorta, in de grote slagader, vlak na het hart. Dat heet met een moeilijk woord een coarctatio aortae. En dat had een slimme kinderarts in de smiezen. Ik had altijd een rode kop, want er kwam veel bloed daarboven in. En onderin kwam maar heel weinig bloed, dus ik had dunne beentjes en buikpijn na het eten. Want er was het weinig bloed en dan krijg je buikpijn van. Dus die had dat in de smiezen en die heeft me naar een team gestuurd die toen begonnen waren om deze afwijking heel vroeg te opereren. Het was toen niet gebruikelijk. Je liet het gewoon bestaan en zorgen dat er allerlei andere slagaderen het voor het onderlichaam gingen overnemen. En die hebben dat vroeg gecorrigeerd. Het was zo gebeurd. Klem erop. Je hoefde niet gekoeld of niet in de hart-longmachine. Bestond toen nog niet, maar doet er niet toe. En gewoon klem op die aorta, knip, knip, gauw weer met linnen. Met linnen aan elkaar hechten. Zwart linnen, geknoopt. En dat was in 1,5 uur klaar. En dat heb je allemaal vele jaren later begrepen, neem ik aan. Ja, want ik heb van de cardioloog later het operatieverslag gelezen. Oh ja. Een geknoopt linnen. Ik zei, oh, wat grappig zeg. En, maar wat voor herinnering? Want 3,5, dan heb je geen herinneringen, toch ja, nog? Ja, ik heb herinneringen. Welke? Zeker. Nou, in ieder geval het bed en de kamer waar ik lag. Ik heb later in hetzelfde ziekenhuis als jonge dokter kooschappen gelopen. En ik denk, ik ga eens over de kinderafdeling lopen. En ineens liep ik daar en ik zeg, hier lag ik. Het was een raam en daarachter was water. Het was een sloot, een vaart. In Utrecht? Jan van Schorenstraat, Utrecht. En dat was aan de achterkant van het ziekenhuis en daar was water. En dat kon ik me herinneren. Me herinneren dat ik voor het eerst wit brood met gekleurde hagelslag heb gekregen. Dat kon ik me herinneren. Hoe lang heb je in het ziekenhuis gelegen? Ja, 1 week of 3. Dat was toen zo. Ja. En ik kan me de rubberen, echt nog rubberen slang uit de borstkas herinneren. En ik ruik nog de geur van die pleisters, van die bruine pleisters. En ook de geur van het verband. Daarom ben ik zo'n grote voorstander geweest. Nooit verband op enige wond na een operatie. Geen verband. Verband is alleen maar vies. Aan de open lucht laten. Open lucht. Geneest het best. Oké, terug naar toen. En dat was aan de Jan van Schorenstraat in het Antonius. Chirurgen die echt durfden. En Schaapkes van Riems, nou bekende namen, Jo Gillissen. Ik heb ze later als co-assistent allemaal ontmoet weer. Oh, ook met ze gepraat. En toen de co-assistent was daar in het ziekenhuis. Ik wist dat ik chirurg wilde worden. Dus ik liep, ik zorgde dat ik daar de heelkunde stages liep. En ik liep over die OK en ik zag een OK in een gangetje. Met gele steentjes betegeld. Ik zei, dit is die OK, hier ben ik geweest. Dus ik ging terug naar het hoofd van de OK en ik zeg, wie heeft hier het langst gewerkt? Welke verpleegkundige zou ik hier, of dokter, operatieassistent. Ja, ja, die en die. Dus, die OK, werd die vroeger wel voor de kinderharten gebruikt? Ja, ja, zeker. Daar werden de kinderhartjes gedaan. Ik zei, nou, dan lag ik daar ook voor Pasen 59. Want dat kon ik me herinneren. Wat bijzonder, hè? En dat kan geen verdichting zijn, want ik, ben daar, ik heb daar geen foto's van. Mm-hmm. Ja. En een van de belangrijke dingen die ik ook kan herinneren is dat ik opgehaald werd door mijn vader. En mijn vader die had een nieuwe auto gekocht. En hij mocht, omdat hij een ziek jongetje moest ophalen op het voorterrein. Dat mocht anders niemand. Maar... En daar stond die prachtig glimmende donkerblauwe auto. Prachtige auto, mooi. Wat voor auto? Een Peugeot 203. En ja, daar zit nog weer een heel verhaal aan vast. Maar... En die auto was contact en modern, die had een startknop. En toen zei papa van, druk maar op die knop. Dan kan, mag jij de auto starten. Maar ja, ik was zo slap als een vaderhoek. Ik kreeg heel die knop niet ingedrukt. Oh. Maar toen zei, leg je duim er maar op. En toen drukte hij ook. En toen had ik toch die auto gestart. En die auto is me altijd bijgebleven. Ik weet het kenteken nog. Ik zie hem nog. En... Wat een lief verhaal ook, dat ja, hij dan met zijn hand op... En ik heb er nou ook één. Je hebt er nu één? Ja. Dezelfde? 56 jaar oud. 65 jaar oud. Een jaar geleden gekocht. En die doet het goed? Die doet het goed. Wow. Ja. Nou. Maar groen is, dat noem jij zelf worden. De bron. Je wilde hartchirurg worden. Dat was jouw redding geweest. Wat was gebeurd als jij niet geopereerd was? Of als het niet gediagnosticeerd was? Nou, dan is de levensverwachting wel wat minder. Hm. Ja. En dan kan je toch allerlei effecten krijgen, ook aan de onderbediening van bloed van het onderlichaam. Ja, dus, dan had je leven er anders uitgezien. Waarschijnlijk, zeer waarschijnlijk wel. Mm. Ja, een beetje niet 100% zeker, maar het is heel aannemelijk van wel. Mm. Toen was je 3,5. Ja, toen ben een grote dus. Gebeurtenis. Wij reden dan vaak langs dat ziekenhuis, want dan gingen we naar de sportclub van mijn vader en Kampong. En dan zei ik elke keer, oh, dat is mijn ziekenhuis. Dat is mijn ziekenhuis. Dat kende ik aan een grote schoorsteen ook. En ik denk van, ja, dat wil ik ook. En toen kwam Chris Barnard met zijn harttransplantatie. Ik zei van, ja, dat wil ik ook wel. Dus ik wilde hartchirurg worden. Dus je wilde chirurg worden. Ja. Waren er al veel artsen in de familie? Mijn vader was dierarts. En dat was de enige. Ja, mijn opa was ook dierarts. Maar verder niet. En later zijn broers ook in de zorg gegaan. Maar mijn vader was dierarts. En ik heb ook nog wel kortdurend overwogen om die kant op te gaan. Maar die chirurgie die heeft me altijd getrokken. Dus ik wilde... ik moest eerst dokter worden. Dat was lastig. Maar goed, dat... Het is je gelukt. Ik naar de dokterschool... Op de HBS enorm mijn best gedaan. Want als je voldoende punten had gehaald, hoefde je niet mee te loten. Dus ik was beste jongen. Nee, één na beste jongetje van de klas. Tuurlijk. Je slaat nu trouwens een belangrijke stap over. Want eerst was daar die ziekenhuiservaring op toen je 3,5 was. Ja. Al snel gevolgd door een andere belangrijke ziekenhuiservaring. Ja. Je moeder werd ernstig ziek. Ik lees even voor. Je bent bijzonder hoogleraar heelkundige oncologie. En tijdens je oratie in 2008 begon je heel persoonlijk. Ja. Zal ik het even voorlezen? Mag. Hoe je opende? Op 19 februari 1965 overleed mijn moeder, Nel Lammers, aan de gevolgen van kanker. Ze was 42 jaar. Mijn vader bleef met 5 kinderen achter. Ik was een van de jongste, 9 jaar. De langdurige ziekte en vroege dood van mijn moeder hebben tot op de dag van vandaag een grote invloed op mijn leven. Ja, ik denk, ik begin er maar mee. Want dan is die emotionele kop eraf. Dus ik denk, ja... Dat... Zo pak je het aan, hè, ja, in het leven. Ja, zo pak je dat aan. Nou, dat heb ik van mijn oudere broer geleerd. Die is psychiater en die zei, als je iets moeilijk vindt, dan moet je het meteen benoemen en mee beginnen. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En want als je daar aan het eind en zegt van, ja, ik draag dit op aan mijn moeder, dan gaat dat helemaal in een tranendal. Ja. Dan gaat dat mis. En je moet daar als aankomende professor niet met tranen met tuiten staan, want dat schiet niet op. Dus nee, het moet toch ook een beetje een feestelijke oratie zijn? En het was Het is ook wel waar. Ben ik dokter geworden vanwege de ziekte van mijn moeder? Vast meegespeeld. Het zorgen zit in mij, maar zit ook in familie. Zit binnen de familie. We hebben 7 kinderen en een belangrijk deel zit op een of andere manier betrokken bij zorg voor anderen. Dus dat is meegegeven, mm-hmm. Dat is meegekomen. En wat voor kanker had je moeder? Hersentumor. En hoe werd dat ontdekt? Nou, eerst kreeg ze epilepsie. En daar werd dat was niet duidelijk in de midden jaren 50. En CT-scans waren er niet, er was helemaal niks. En je moest het gewoon op grond van onderzoeken doen. Mm-hmm. En na mijn operatie ben ik samen met mijn ouders, met z'n drietjes, en ze namen mij mee in een hotel, ik denk in Nunspeet of ergens aan de Veluwemeer. En daar hebben we gezeten. Ja, daar herinner ik me niet veel van, behalve het volgende. Dat wij door de Noordoostpolder reden, want dat vond mijn vader interessant. En ik zie het nog zo voor mijn neus. Er steekt ineens een trekker met aanhanger over. Echt vlak voor ons neus. En mijn vader botst daar tegenop. Toch niet in die Peugeot? In die Peugeot. Ja, in die donkerblauwe Peugeot. Mijn moeder zat voorin. Gordels waren er nog niet. Klapt dus met haar hoofd weer tegen het voorruit. Ik zie dat nog. Mijn bebloed hoofd. En ik ging met... Ik zat op de achterbank naar het ziekenhuis. En toen kwam een neuroloog en die ging dan oogspiegelen. En die zag aan één oog dat er een hoge druk achter dat oog was. En zei, we noemen dat papiledeem, moeilijk. En dat was vaak een teken van een tumor. En toen was het, en ze zegt, en die neuroloog zei van, ik geloof dat het een ziekenhuis in Kampen was of zo. Mm-hmm. Dit kan niet van dat ongeluk zijn. Dit is een bestaande tumor. En met die epilepsie. Toen is het verder aan het rollen gekomen. En toen heeft ze in begin 60, geloof ik, of eind 60, een hersenoperatie gehad. Dus die tumor niet helemaal verwijderd kunnen worden. En het ingewikkelde daarvan is dat ze na een half jaar of een jaar, dat weten mijn broers beter, maar ineens een bloeding in de hersenen kreeg. En met name in de onderkant van de hersenen. Mm-hmm. En daar zitten alle verbindingen naar onder en naar het spraakcentrum. Dus ze kon niet meer praten. En ze kon niet meer slikken. En ze was halfzijdig verlamd. Maar hierboven was het allemaal in orde. Oh, wat verschrikkelijk. En toen is ze nog een tijd thuis geweest. En toen is uiteindelijk is ze een jaar of 4 in het ziekenhuis gelegen, in Bergen-Bosch. En toen was jij dus een mannetje van 4? Van 5 tot 9. Van 5 tot 9. Ja. We praten zo verder, Emiel. NPO Radio 1 luistert naar jou. Het staat misschien allemaal een beetje onder druk, maar we gaan de goede moed, hè? De eerste 2 weken van januari reizen we door het land op zoek naar de thema's en onderwerpen die jij belangrijk vindt. Wat verdient er volgens jou meer aandacht op NPO Radio 1? Het gaat dan weer via het gerecht, heel stroperig. En daar word ik moe van. Laat ook van je horen op nporadio1.nl. En kijk wanneer we bij jou in de buurt zijn. NPO Radio 1 luistert naar jou. Wie luistert, weet meer. Denkt u ook na over uw beleggingen? Het ene jaar verloopt onrustig. Een volgend jaar kent weer groei. Bij Evi boeken we resultaat door koers te houden. Benieuwd naar onze aanpak? Onze vermogenscoaches vertellen u graag meer. Evi van Lanschot. Uw vermogen maakt een wereld van verschil. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Ga naar evivanlandschot.nl voor een second opinion over uw vermogen. NPO Radio 1. 9 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. De kinderintensive care-afdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen liggen vol met jonge kinderen die ernstige luchtwegproblemen hebben door het RS-virus of andere virussen. De 7 universitaire ziekenhuizen met zo'n kinder-IC bespreken morgen of er maatregelen nodig zijn. Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij jonge kinderen. In de meeste gevallen verloopt een infectie mild. Ongeveer 1 op de 100 zieke baby's komt in het ziekenhuis terecht. 1 op de 1000 belandt met een RS-infectie op de intensive care. China schrapt binnenkort de quarantaineplicht voor internationale reizigers die het land binnenkomen. Er is nog wel een negatieve coronatest nodig. Sinds maart van 2020 moesten reizigers zich bij binnenkomst in China 3 weken afzonderen. En recentelijk was de quarantainetijd al verkort naar 5 dagen. De maatregel had een grote impact op het internationale verkeer. Vanwege de quarantaineplicht lieten zakenmensen en toeristen China links liggen. In Belarus zijn voor het eerst dissidenten bij verstek veroordeeld voor hun rol bij betogingen tegen president Lukashenko. 2 van zijn tegenstanders kregen 12 jaar cel, onder wie oud-Olympisch zwemster Alexandra Gerasimenia. Ze waren eerder al naar het buitenland gevlucht. Deze zomer voerde Lukashenko een wet in die het mogelijk maakt mensen bij verstek te veroordelen. Volgens tegenstanders van het regime zijn er momenteel nog zo'n 1500 politieke gevangenen in Belarus. Een jongen van 13 is in Enschede zwaar gewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk. Waarschijnlijk gaat het om een cobra, illegaal knalvuurwerk. De politie gaat ervan uit dat de jongen een niet ontplofte cobra heeft gevonden, waarna hij die alsnog heeft afgestoken. Het slachtoffer zal meerdere vingers moeten missen, meldt RTV Oost. Het weer, vanavond opklaringen. Komende nacht in het Waddengebied wat buien. Morgen overdag droog en af en toe zon. Het wordt maximaal 8 graden. Aan het einde van de avond gaat het morgen regenen. Dit was het NOS Journaal. Het is winter en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kan het coronavirus zich sneller verspreiden. En nog steeds kunnen mensen met een kwetsbare gezondheid ernstig ziek worden van corona. Met een herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we een opleving van het virus kunnen afremmen. Je kunt de herhaalprik halen zonder afspraak. Kijk voor een priklocatie bij jou in de buurt op prikkenzonderafspraak.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. Vakantie. Het cruise door je gedachten. Het voordeel van 1 keer je koffer uitpakken en iedere dag wakker worden op een andere bestemming. Culinair genieten, top entertainment en heerlijk relaxen. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Ervaar het zelf met Holland-Amerika-Lijn tijdens een cruise vanuit Nederland naar Noord-Europa. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. NTR. Het jaar van Emiel Rutgers. Jelly Brouwer. Ja, het jaar van Emiel Rutgers, borstkankerchirurg. Een van mijn behandelende artsen, 6 jaar geleden, 2016-17. We spraken net over hoe je er toegekomen bent om arts te worden. Ja. 2 belangrijke jeugdervaringen. Je werd toen je 3,5 was aan je hart geopereerd en je moeder stierf toen je 9 was na een ziekbed van 4 jaar. Ja. Viel het woord kanker in die tijd? Nee. Nee. Hoe werd het? De hersentumor. Ja, mama heeft een hersentumor. Dat was bekend. En ik had wel degelijk het besef dat dat niet goed zou komen. En dat zij niet meer beter zou worden. Dat besef had ik. En sprak je daarover met haar? Nee. Ik ging wel alleen op mijn fietsje op mijn 7e... van de beeld door de bossen naar Bergen-Bos. Toen je 7 was? Op haar bezoek was. Ging daar op woensdagmiddag op bezoek. En dan Zij kon niet praten, maar ze communiceerde met een ABC-bord. Ze had een bord met grote letters. En dan moest ik dus die letters snappen dat dat een woord ging vormen. Maar dat snapte ik wel. En dan waren er eigenlijk altijd drie vragen die ze aan me stelde. En één is, hoe is het met Paulientje? Dat was een jongere zus. Twee, ben je op de fiets gekomen of met de bus? Ik kwam ook wel eens met de bus. En drie, hoe gaat het op school? En dan gaf ik het antwoord al van, ja, nee, met Paulien gaat het goed. Nee, zij bepaalde de volgorde van de vraag. Ja, geweldig. Oh. En zij lag, ze heeft jaren op een zespersoonskamer gelegen. Niet alleen, ja, de laatste periode was in coma, toen lag ze alleen. Maar ze heeft jaren op een zespersoonskamer gelegen. En wel het bed aan het raam. En daar waren de eekhoorntjes. En dan zat ik daar ook bij. En de koolmeesjes. Ja. Hoe ze kwam heel af. Ik probeer me voor te stellen. Ja, een jongetje van 7 is er eentje op de fiets. Ja. Een moeder die niet kan praten. Maar ontzettend verdrietig. Hoe ervaarde je het? Als kind, dat is mijn ervaring. Is het ook vaak zo van de dingen gebeuren zoals ze gebeuren? Hoe was het voor jou? Zo was dat ook zeker. En ik voelde het ook een beetje als een plicht. Woensdagmiddag, mijn vader, je moeder. Ging elke avond ging die naar het ziekenhuis. Echt jaar in, jaar uit. Enorm trouw. Altijd naar het ziekenhuis. Terwijl die 5 kinderen thuis waren. 5 kinderen thuis, maar er was een gouvernante, dus nou ja. Die lang niet altijd in het gereel kon houden, maar die was er wel. En het oude verhaal bijna. Maar goed. En ik voelde het als een plicht. Ik vond het niet erg. Ik wist ook precies hoe ik door het ziekenhuis moest lopen. En ik wist ook meteen. En ik zag wel, als ik hem nu terughaal, dat mama blij was als ze me zag. Oh ja. Vond ze leuk. Dus ik denk, oké. Dat is dan goed. Maar op een gegeven moment wilde ik ook weer terugfietsen. Want ik moest dat hele stuk weer. Het was een uurtje fietsen. Een uurtje? Ja, half uur zeker. 3 kwartier. Wij woonden in het zuiden van de Bilt. En dit is in het noorden van Bilthoven. Dus ja. Het was een mooi tochtje. En ik hield van fietsen. Ik ging vaak op zondagmiddag. Pakte ik mijn fiets. Ging ik alleen weg. Alleen fietsen. Helemaal alleen. Weg van alles. Ja, want hoe was de situatie thuis? Onrustig, bewegelijk, maar ja, hey, hallo, 5 kinderen toen. Mm-hmm. De 2 laatste kinderen zijn met de tweede vrouw van mijn vader gekomen, mijn halfzusjes. Mijn 5 kinderen, 4 jongens en een klein meisje. En ja, dat was een bewegelijke, luidruchtige, dynamische gebeurtenis. Ja, dat klinkt allemaal behoorlijk vrolijk, maar dat was het vast niet. Niet altijd, nee. Mm. Er was ook wel boosheid en onrust. Ja, dat kan ik me echt wel herinneren. Ja. Wat voor invloed heeft dat op je gehad? Hoe heeft het je gevormd? Op wat voor manier? Om rust te hebben. Ik kan geen ruzie maken. Snel. Kan ik slecht. Ik doe het wel, maar toch probeer ik dat te voorkomen. En ik wil altijd aardig gevonden worden. Dat hielp mij het meeste. Ik bedoel, een beetje onderduiken thuis. Hm. En niet te zichtbaar zijn. Ja, want dan kwam er bonje. Daar kon er bonje komen, ja. Ja. Ja. Af en toe zal ik tijdens dit gesprek kiezen voor een zijpad. Ja. Ben ik dol op. Nou ben ik totaal niet gewend om over mezelf te praten in dit soort interviews. Want het gaat in de eerste plaats om de ander. Moeten we wel doen. Ik ben er zelfs een tegenstander van. Maar in dit geval is het denk ik een uitzondering. Omdat je mijn behandelend arts bent geweest en de situatie hier totaal anders is. En het voor mij ook een manier is om aan de luisteraars duidelijk te maken wat er met me aan de hand is. Dat ik waarschijnlijk iets minder te horen zal zijn op deze zender. Dus, een uitstapje. Jouw moeder stierf in 65 aan kanker. Jij was toen 9. Mijn vader stierf in 67, een paar jaar later. En toen was ik aan kanker ook. En ik was toen 3,5. Ja. En tijdens een slecht nieuwsgesprek dat wij hadden... Eerste gesprek. Ons eerste gesprek, je kende mij helemaal niet. Ja. Ik kwam bij jou terug. Ik was een beetje geïnformeerd door een goede vriendin van je. Ja. Ja. Maar, en ik kende je van de radio. Ja. Maar dat vond ik volledig oninteressant op dat moment. Hmm. Ja. Maar goed, in alle vroegte, echt, ik geloof dat het 's ochtends om half acht was of zo, half negen, heel vroeg. En ik kwam bij jou terecht omdat bleek dat ik een familiaire tumor had. Jij vroeg als eerste bij dat slecht nieuwsgesprek, hoe zat het ook alweer met jouw vader? Ja. Waarom was dat je eerste vraag? Ja, mijn eigen geschiedenis. Dode ouders is nooit goed. Dat is altijd... Ja. Ik wil ook altijd aardig gevonden worden, Emiel. Ja. Ja, nou ja. Dus ik wilde weten wat dat voor je betekend had. Dus hoe was dat? En hoe heeft je moeder dat opgevangen? Hoe is dat verder gegaan? Hoe is dat in het gezin gegaan? Je moeder heeft een nieuwe, andere vriend, man gekregen. Hoe was dat dan voor je? Mm-hmm. Want ja, dan heb je meer een beeld van de mens. Ja. Ja. Nou, zijn onze geschiedenissen bijna parallel? Want dat was van vanwege mijn eigen geschiedenis. Ja. Dat ook, ja. Ja. Maar dat wil ik wel weten. Ja. Nou. Ja, lieverd. Ja. De parallelle geschiedenis, daar moeten we even op doorgaan. Want het is natuurlijk wel curieus ook. Hoe we elkaar daar leerden kennen. Ja. Of leren kennen. Maar ja, ik was een patiënt en jij was daar de arts. En dat ben je nog steeds. Alleen zitten we nu in een iets andere situatie. Ja. Het feit dat die geschiedenis... Dus een ouder die op heel jonge leeftijd sterft... aan kanker. En wat dat dan vervolgens doet met zo'n leven. Ja. Jij koos voor... Nou ja, je noemt een paar dingen. De nieuwsgierigheid, die ik ook heel sterk herken. Aardig gevonden willen worden door andere mensen. Herken ik ook heel sterk. Zorgen voor anderen. Ja, dat zijn allemaal facetten. Enorm je best doen. Mm-hmm. Ja. Waarom misschien eigenlijk? Wel de beste willen zijn. Ja. Nou, als mama van boven kijkt, dan kan ze tevreden zijn. Dat heb ik als kind wel gedacht. Ja, dan kan ze niet wel tevreden zijn. Dit boekje, ja. Dat heb ik een werktitel gegeven. En dat is ook berichten aan mijn moeder. Was ze op de een of andere manier toch altijd nog een beetje bij je? Of was ze er juist heel erg niet? Nee, ze is altijd aanwezig geweest. Ja. Ja, ook omdat ik best een emotioneel mens ben. Sorry hoor. Emotioneel mens. En toen ik jochie was en puber was... en ik dan toch als jongen ging huilen om het een of het ander... dan was dat, ja, ik moet aan mijn moeder denken. Dat was dan de... Verklaring. Ja. Of wat dan ook. Dus ja, dat is altijd bijgebleven. En ook veel, veel gezocht naar haar geschiedenis. Hoe was zij nou? Want je hebt haar natuurlijk eigenlijk helemaal niet gekend. Nauwelijks. Ik heb maar een enkele hele vage herinnering aan haar. Dat ik een keer op schoot zit. En dat ze ook heel hard moest lachen. Omdat ik zat in de, ja, was ik dus... 4, 5. En toen scheen ik, maar dat is dus verdichting, op haar borsten geslagen te hebben, toen al. En daarbij geroepen hebben, dit zijn je ambtenaren. Je kan voor het vast wel mee. Ambtenaren. Nou, ik vond toen dat borst en ambtenaren, dat hoort bij elkaar. Mijn moeder was, dat kan ik me echt wel aan schater lachen, want ja, mijn vader was net ambtenaar geworden. En ik weet niet of ze dat nou enorm waardeerde. Want ja, van dierenarts naar ambtenaar... dat zou je ook kunnen invullen als een demotie. Was natuurlijk helemaal niet zo. Hij had een prachtige baan. Maar hij kon die praktijk niet meer voortzetten met mijn zieke moeder. Dat ging helemaal niet, dus die moest hij verkopen. En heeft een hele goede ambtelijke baan gekregen. Hij dreigde failliet te gaan aan de ziekte van je moeder. Dat speelde ook nog eens een keer. Dus er waren heftige financiële problemen. Want hij was als dierenarts in Roermond nauwelijks verzekerd. Voor maximaal 2 weken ziekenhuisopname per jaar, geloof ik. Ja, dat kon toen allemaal. En huisartsenzorg ook niet. Want ja, dan kom je maar even langs. En de volgende keer kom jij maar met je hondje langs. Dus dat ging dan zo. En toen kwamen die grote operaties. Die hersenoperatie en... et cetera, et cetera. En hij had helemaal geen geld. Maar toen bleek er dus een regeling te zijn voor ambtenaren, wat die net een jaar was. Dat als je meer dan 5% van je bruto inkomen aan ziektekosten had besteed, het Rijk bijsprong voor de rest. Dat was een goede oplossing. Kan ik me nog herinneren hoor, dat hij zo opgelucht was. En goed. Want hij dacht, ja. Ongelooflijk wat je als kind ook allemaal meekrijgt. Ja, ik heb opgeslagen. Ja. Hoe verliep het verder toen ze gestorven was? We hadden ook al een jaar of 4 een gouvernante in huis. Juffrouw Lia. En, Juffrouw Lia. En die woonde bij ons in. En ze had eens in de 2 weken een weekend vrij. Kun je nagaan. Het is maar wat. Zij was wiskundelerares. Eerste graads in Nijmegen, een jaar of 27. En toen had ze bedacht, ik moet wat goeds voor de mensheid doen. En toen zag ze die advertentie en daar had ze op gereageerd. En toen kwam ze bij ons en toen was ze gegrepen door die 5 kinderen, in ieder geval door de 2 jongsten. En toen heeft ze gezegd, ik ga dat doen. Dus ze is bij ons in huis gekomen. En heeft met best straffe hand de boel getracht. In de jaren 60 moet je het allemaal zien, in het gareel te houden. En mijn moeder is overleden. Vond dat toen echt heel emotioneel. Ik was me er heel bewust van. Ja, want toen was je dus 9. 9, ik was er echt heel bewust van. Ja. Hoe verliep dat? Kwam het toch nog onverwacht? Of? Niet, want ze was al in coma geraakt. Dus ik was al een keer bij een vriendje aan het spelen. Toen werd ik door mijn broer Pierre met spoed naar huis. Want we moesten allemaal bij elkaar zitten. Want mama was heel veel slechter geworden. En mijn vader wilde ons bij elkaar hebben. Heel invoelbaar en ook prima. Maar ja, toen was ze dus in coma geraakt. En dat heeft ze, denk ik, want dat was in de zomer, dus nog een half jaar volgehouden. En toen was ze uiteindelijk overleden. En toen zat ik op school, de lagere school, in de beeld. En ik werd uit de klas gehaald. Toen ben ik naar huis gegaan. Nee. Het was anders. Ik was met de lunch thuis. En de telefoon ging. En toen was het dat mama was overleden. Nou. Ik ben toen toch die middag naar school gegaan. Ik denk, ja. Ik moet ook het nieuws kwijt. Of ik moet er iets mee. Mm-hmm. Het was in een klas met 54 leerlingen. Dat was toen zo. Yes. Met meester Van der Zanden. 4e klas was het. Ja, nu groep, weet ik veel wat, 6 of zo. 4e klas. Maar ik was verdrietig. En toen ben ik door mijn vriendje naar huis gebracht. Maar ja, daar zat dan weer die doodgraver, meneer Van Doorn. Ik weet al die namen nog. Nou, hij zag er ook zo uit. En toen moest dat allemaal besproken worden. En denk ik, ja, wat doe ik eigenlijk thuis? Toen ben ik toch alweer naar een vriendje gegaan. En die voorbereidingen vond ik moeilijk. We hebben de afscheidsdienst van mijn moeder in de kapel van Bergen-Bosch gehad. Want daar kwamen ze veel. Met de rolstoel. En wij waren alle de 4e broers, waren de misdienaars. En liepen dus achter de kist. En toen is ze in het familiegraf in Soesbergen te Utrecht. Prachtig. Begraafplaats, kan ik je aanbevelen. Het is echt... Voor een wandeling, ja. Dankjewel, Emiel. Oké, ik zal erover nadenken. Kan waarschijnlijk niet geknipt worden, want ja, het is live. Nee joh, gewoon laten lachen. En daar is ze begraven. In het familiegraf van mijn vader. En daar gingen we elk jaar naar terug. En, we hadden ook en had het iets troostrijks ook vanwege het katholieke geloof? Ja, ook wel. Iets rustgevends, want rustgevends. Er werd dus elk jaar en met de verjaardag en met de sterfdag bij stilgestaan. En er werd apart een dienst voor ons in het kapelletje van de kerk opgevoerd. Opgevoerd. Ik heb het katholieke geloof afgezworen. Ja, dat hoor ik, ja. Mooie opvoering. Geloofde je toen wel dat ze naar de hemel ging? Ja, dat heb ik wel, zo bedacht, ja. En dat later denk ik van ja, dat zit meer in mijn beleving om haar toch nog ergens bij me te houden. Zoiets. Want voor jou is ze nog steeds daar. En toen met Pasen, een paar weken later, toen heeft mijn vader aangekondigd dat hij met Jefolia wilde trouwen en wat wij daarvan vonden. Oh, het was wel een vraag. Wat zou je ervan vinden dat? Precies die vraag heb ik ook gehad. Wat zou je ervan vinden als ik? En hoe reageerde mijn broers die reageerden niet heel enthousiast. De een zei, je moet maar doen wat je niet laten kan. En de ander zei, staat mij bij. En de ander liet een doos uit zijn hand vallen. En ik dacht, ja, rust in de tent, evenwicht. Ik werd ook nog gevraagd om bruidsjonker te zijn. Nou, zo eervol. Dus ik vond het toen eigenlijk wel best. Mm-hmm. Ik vond het wel best, joh. En dat heeft zijn beslag gekregen in datzelfde jaar. De 23e september 65 zijn ze getrouwd. En je was bruidsjonker? Ja, donkerblauw pakkie. Eindelijk kreeg ik een pak. En mijn zusje had getoupeerde haren. Dat was echt. En een bordeauxrood fluwelen jurkje. En witte handschoentjes. Ja. Je vond het toen wel best, zeg je? Ik vond het wel best. Ja. Achteraf? Nou. Ja. Maar de relatie met mijn stiefmoeder is spaak gelopen. En dat is niet goed gegaan. Ik was niet heel dol op. Nee. Wat ging er mis? Ja. Want die begon net met. Die ze had wel zin in die twee jongen. Of ja, ik weet niet hoe je het formuleert. Ook, heeft ze ons ook altijd wel verteld. Dat we haar heel dierbaar waren. Ze heeft ons ook verteld dat mijn moeder haar gezegd had. Dat ze de kinderen aan haar had. De vijf kinderen aan haar had overgedragen. Dat was de. Ja, ik vind de mythe, maar dat was de. Het verhaal van haar. Het werd ook wel stabieler in huis. Ja, gewoon naar school. Zij was wiskundelerares. Ze ging ook weer lesgeven. En ik deed goed mijn best, want ik wilde dokter worden. Maar het was ook wel een repressief regime in huis. Met cijfers geven voor taken die je had. Met straffen. Ik weet niet hoeveel duizenden strafregels heb ik geschreven. Echt heel veel. Ook wel lijfstaffen. En dat was het regime. En mijn vader sanctioneerde dat. Want die merkte dat er wat meer rust in huis was. En die vond dat wel best. En ik was altijd alert op mijn quivive. Want er kon altijd weer wat gebeuren. De boel kon weer ontploffen. En boosheid. En dan weer drie weken op je kamer en niet uit mogen. Zeker als puur. Nee. Dus ik moest haar te vriend houden. Daar komt hij weer. Mm-hmm. En dat heb ik, daar heb ik mijn uiterste best voor gedaan. Heel lang. Echt tot mijn midden 40ste. En toen ging het niet meer. Toen heb ik met haar gebroken. En ik weet niet of dat geholpen heeft in de band met mijn broers en zussen. Want je was de enige die met haar brak? Ja. En hoe kreeg je dat voor elkaar door het zo rigoureus te doen? Gewoon heel rigoureus wezen. Ik wil je niet meer zien. Je hebt een slechte invloed op me. En die manipulaties ben ik gewoon zat. Ik wil het niet meer. Ik kan het niet aan. Dus ik wil ook niet al te negatief. Ik heb ook Ze heeft deze ook zag ik aankomen, want dat ga je dan doen, hè? Ja, dat ga je doen. Uiteindelijk. Ze heeft ook goed voor me gezorgd. En ik heb keurig mijn ABS. En dat ging allemaal goed. En nooit blijven zitten. En hoge punten. Nee, omdat je daar niet wilde zijn. Geen... Was er iemand die jou in de gaten hield? Die het door had, hoe de situatie was? Bij wie je terecht kon? Die zocht ik. En ik had dus al vroeg vaste vriendinnetjes, vaste vriendin. Middelbare school ook al? Ja. Mm-hmm. En dan zat ik zoveel mogelijk bij hun. En ik had een hele goede vriend. En ik zat zoveel mogelijk bij hem, bij Peter. Maar daar werden grenzen aangesteld. Je mag niet meer dan 3 keer per week naar Peter toe. Je mag niet meer dan 2 keer per week 's avonds naar Cecile, heette ze toen, mm-hmm. toe. Want ze zei, dan ben je thuis. Want je hoort ook thuis. Ze zei, nou ja, ging ik op mijn kamer zitten. En muziek draaien, zo hard mogelijk. En wierook. Wierook. Zodat alle was op de zolder naast me lekker wierook stok. Ja, wierook. Ja, jaren 70. 60. 70. Dus wegduiken. Dat was wel de habit. En, je bent goed, dus niet omgeven geweest door liefdevolle vrouwen. Ja, al nou, of later wel. In je jeugd. Ja. Met tante Rie, de zus van mijn moeder. Die kwam eens in de 2 weken, als Lia weg was. En dan kwam ze bij ons. Als Lia weg was? Was ze verpleegkundige in het ziekenhuis in Veghel. Hoofd van de interne en haar partner, vriendin. Ze woonde samen met een vrouw. Maar dat was bij verpleegkundigen in die tijd heel gebruikelijk. Ja, het woord kanker viel niet, maar het woord lesbisch ook niet. Nee, maar ja, ik weet het nog steeds niet. Ja, ze woonde gewoon bij elkaar. Tante Angela, schat van een mens. Echt. En tante Rie, en die kwamen dan. En die hadden een deux chevaux en dan gingen we weg. En geweldig om in die hobbelkar te rijden. Ik heb er later zelf ook nog weer een gehad. Die Stoarse repette. Maar tante Rie, en die begreep het wel. Buurvrouw, tante Miepie. Ja, noemde ze aan tante, was helemaal geen tante. Maar er was ook best veel. En dat ging zonder woorden, hoor. Maar ze waren er dus wel, en, die liefdevolle vrouw. En de eerste 3 klassen van de lagere school had ik steeds dezelfde juffrouw. Juffrouw Smits. En die had ook een zwak voor mij. En dat ging zover dat ik ook weer, want die woonde in Bilthoven, op mijn fietsie. Naar juffrouw Smits. Helemaal, zaterdagmiddag naar juffrouw Smits. En ze had altijd lekker broodjes voor me. En ze woonde in het bos en dan ging ik achter in het bos. En ik ben daar meer dagen geweest. En met haar had ik het gesprek. Wat denk je, zal mama nog beter worden? Dat kan ik me nog herinneren, was in haar keuken. Zal mama nog beter worden? Ja, juffrouw Smits, ik moest er ook weer aan denken. Het is bijna 9:30, Emiel. We luisteren even naar het nieuws. NPO Radio 1. De kinderintensive care afdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen liggen vol met jonge kinderen met ernstige luchtwegproblemen door het RS-virus of andere virussen. De 7 universitaire ziekenhuizen bespreken morgen of er maatregelen nodig zijn. China schrapt binnenkort de quarantaineplicht voor internationale reizigers die het land binnenkomen. Er is nog wel een negatieve coronatest nodig. Sinds maart van 2020 moesten reizigers bij binnenkomst in China in quarantaine. De maatregel had een grote impact op het internationale verkeer. In Belarus zijn voor het eerst dissidenten bij verstek veroordeeld voor hun rol bij betogingen tegen president Lukashenko. 2 van zijn tegenstanders kregen 12 jaar cel, onder wie oud-Olympisch zwemster Alexandra Gerasimenia. Ze waren eerder al naar het buitenland gevlucht. Oprichter Christo Grozev van het journalistieke onderzoekscollectief Bellingcat staat op de Russische lijst van gezochte personen. Waarom is niet duidelijk. Grozev richtte Bellingcat op in 2014 om onderzoek te doen door middel van openbare online bronnen. Tot 11 uur, het jaar van Emiel Rutgers. Emiel Rutgers, ja, zo heet hij, borstkankerchirurg. Je hebt dus ooit, heb ik net van je gehoord, het plan gehad om hartchirurg te worden. Ja. Maar je bent borstkankerchirurg geworden. Hoe kwam je op dat spoor terecht? Eerst algemeen chirurg. Nou, die hartchirurgie, dat wilde ik echt heel graag. Dus ik had die co-schap in het Antonius. En ik liep daar ook 2 weken mee op die hartchirurgieafdeling. En ik vond het allemaal geweldig. Ik was bijna niet thuis. En mijn lief Karin, die zag me dus bijna niet. En na afloop van die stage gingen we in het Hoogt in Utrecht een biertje of een wijntje drinken. En toen zei zij, jij hartchirurg? Ik weg. Zo, duidelijke taal. Ja, dat is mijn redding geweest. De duidelijke taal van Karin. In vele opzichten. Daar gaat het gesprek niet over. Ik zei, oh, en dat is onherroepelijk. Ja, jij moet geen hartchirurg worden. Het is te zwaar voor je. Je gezondheid is goed, maar toch aan de brozige kant. Nee, moet je niet doen. En ik zeg, nou, dan algemeen chirurg. Ja, gewoon algemeen chirurg. Nou. Ja, natuurlijk. Natuurlijk weet ik dat het je lust in je leven is. Dus daar ga je dan ook voor. Maar doe die hartchirurgie maar niet. Want dat is echt veel zwaarder? Dat was in die tijd zwaar. Dat waren langdurige operaties, 5, 6, 7 uur. En als het s'avonds misging, zat je er weer 5, 6, 7 uur de hele nacht door. Een kennis van mijn ouders, later professor Huismans in Leiden, die was hartchirurg. En die, mijn vader heeft het erover gehad met hem. Hij zei, nou, dat moet die jongen niet doen. Dus mijn vader had dat ook al aangegeven. Maar ik denk, ja, nee, ik laat me dat niet zeggen. Maar door Karin wel. En dus, ik wil toch chirurg worden. En een enorme best gedaan op de dokterschool, de medische studie. Ik was het beste leerling van de klas. Karin heeft menigmaal om 8:30 gezegd van, nou, moet je nou per se naar die colleges toe? Want ik heb geloof ik geen college gemist. Ik heb geen examen, tentamen. Niet gehaald? Alles gehaald. Ja, mijn autorijexamen ben ik voorgezakt. Maar dat is mijn zwemdiploma ook in 1 keer gehaald. Maar alles in 1 keer gehaald. Ik hoef je ook niet meer te vragen waarom je zo toegewijd was. Ja, dus ik moest en toen aan het eind van mijn studie solliciteren. En toen kwam het probleem, want de opleiding voor chirurgen ging op slot. Er was toen al, er is nu een overschot aan chirurgen. Ja, echt niet te geloven. Maar toen was er ook een overschot aan chirurgen. Er reed een bus met 80 tot 100 goed opgeleide chirurgen rond, die bij elke sollicitatie elders langskwamen. Dus ze hebben besloten, de chirurgenvereniging, om die opleiding voor 2 jaar te stoppen. En dat was precies toen ik dat zo graag wilde doen. Ik had daarvoor wel gesolliciteerd, dat was wel weer. Maar je zag je droom in duigen vallen. Ja, nou, dat laat ik niet zo makkelijk gebeuren. Dat is ook. Nee, in die zin. Dus ik wist dat het gaande was, maar dat was nog niet helemaal zeker. En ik denk, ik moet overal gaan solliciteren. Nou, ik heb overal een brief naartoe gestuurd en ik heb ook wel gesprekken gehad. Maar zeggen, we hebben nu geen plek. En toen kwam de goede vriend van onze ouders, de vader van mijn schoonzus. En die was directeur van een ziekenhuis in Eindhoven. Nou, je begrijpt al wat voor een chic nest ik kom, blablabla. In Eindhoven. En die zei, oh, je wil chirurg worden? Nou, weet je wat, stuur een mooie brief naar mij. En dan zorg ik dat hij met een aanbevelingsbrief bij de opleider komt. Zo gaat dat in die kringen. Zo ging dat in die kringen. En ik, ja, geen kruiwagens, maar ja, toch maar. Dus op een gegeven moment werd ik gebeld van, ja, kom maar, ja, dokter H, de directeur, ik zal hem, die heeft me gezegd, en ik kom er niet onderuit, dus kom maar een keer praten. Ik denk, oh, dat is al een goed begin. Dus ik met die man aardig vind, goed gesprek. En ik had al wat dingetjes gedaan, onderzoekje gedaan tijdens mijn co-schappen in het Antonius. Ik had daar overigens ook gesolliciteerd. Niet gehoord, want ik had geen blauwe blazer. Ja, ook ik belangrijk. Was niet op het koor geweest. Nee. Ik was geen koorlid, dus ik was een knor. Dat zullen Antonianen horen, maar zo was het echt toen zo. In ieder geval, is er nou voor een gesprek. Nou, goed gesprek. Ja, je bent wel een goede kandidaat, maar ik heb geen plek nu. En je moet je belangstelling blijven tonen. En elke keer als je dan weer je belangstelling toont, komt je brief weer bovenop de stapel te liggen. En ik pak de 5 bovenste brieven altijd, als er een vacature komt. Nou, toen kwam er een vacature. Dat was een van de laatste die nog mocht ingevuld worden. Een hartstikke leuk gesprek. En met die chirurg. Ja, dat is ook weer een anekdote, want Karen ging mee. Ja. En, want die vond dat gezellig. En die was in een spijkerbroek, een mizetam truitje en witte klompen. Want dat was toen de mode. En ik, mijn gesprekken. Maar ik moest wachten op een chirurg. En toen zei ik van, oh, dan moet ik even tegen iemand beneden zeggen dat het even wat langer duurt. Oh, wie is dat dan? Ik zei, ja, mijn vriendin. Nee, we waren net al getrouwd. Mijn vrouw, laat hem maar naar boven komen. Ik zei, nou, ik denk niet dat lukt. Laat hem maar naar boven komen. Dus zij naar boven komen, zei, en ik moest recht mee sleuren. Nee, ik doe het niet. En ja hoor, die chirurg, de laatste die het gesprek had, die dat ook gezegd had. Zo, tegen Karen, ga jij daar maar eens zitten. Dan ga ik met jou het gesprek voeren. Hè? Het sollicitatiegesprek. Serieus? Weet je nou wel wat je aangaat, een man als chirurg? Weet je wat dat betekent? Besef je eigenlijk wel wat hij gaat doen? Nou ja. Ja, nou ja joh. Dokter B., Boy Bruinings, hij weet het nog hoor. Hij mag het ook horen. Wat een verhaal. Ja, ja. En Karen gaf... En in de spijkerbroekje en de witte klompjes. Voor de duidelijkheid, jullie kennen elkaar dus sinds je studie. 19e. En zij heeft kunstgeschiedenis gedaan. Zij heeft kunstgeschiedenis gedaan, ja. En is conservator geworden. Dit allemaal tegelijk. Eerst freelance, 20 jaar. En 20 jaar conservator in Leeuwarden. In het Prinsessenhof. Dus ja, jee, maar ja, hij vond het geweldig en heeft ook nog wel wat aan mij gevraagd. En toen kwam de aap uit de mouw. Er was nog een sollicitant en die werkte daar al een jaar. En de assistentenclub, die hadden voorkeur voor die jongen. Dus ik ging helemaal teleurgesteld naar huis. Ja, dit wordt het helemaal niet, helemaal niks. Toen was ik al klaar en ik denk, ja, ik weet nog niet genoeg. Dus ik wil nog een jaar interne doen, want dan om even iets beter dokter te worden. Tegenwoordig heet dat ANIOS, assistent niet in opleiding tot specialist. En ik in het ook weer in de Jan van Schoolstraat, in het Antonius en barakken daarachter, keurig doktertje gespeeld. En ik was visite aan het lopen en ik werd gebeld. Ja, een dokter van buiten. Ja, met Van Straten, je kan komen hoor. Van Straten kan komen. En er was een hartchirurg, die heette ook Van Straten. En ik dacht, en ik had wel eens aangegeven, ik wil toch eens een keer die hartchirurgie zien. Ik was dat nog niet kwijt en daar was geen stop voor. Dus ik denk, nou, dan wil ik wel hartoperaties. Dus ik zei, welke OK is het? Letterlijk, ik zei, nou, en welke OK moet ik dan naartoe? Nou, zei Van Straten, zo vlug gaat dat nou ook weer niet. Ik zei, hoezo dan? Ja, Van Straten, Jozef Eindhoven. Oh, hè? Kan ik komen? Ja, kan in opleiding komen. Want een vierdejaarsassistent in opleiding al daar, die was toch te verstaan gegeven dat het niet een vak voor hem was. Dus die is gestopt met de opleiding. En toen hebben ze min of meer illegaal tijdens de opleidingstop mij daar gewoon ingeschoven. En zesjarige opleiding daar gehad. Het is nu ook al lang niet meer. Dat is allemaal verdeeld. Doet er niet toe. Hartstikke goede opleiding gehad. Tijdens mijn opleiding gepromoveerd. Natuurlijk, ik wil de beste jongetje van de klas zijn. Maar, je promoveert? Oh, wat thuis, hè? Precies. Een van de meest voortvarende chirurgen was een vaatchirurg. En die palmde elke assistent in om onderzoekjes voor hem te doen, zodat hij weer kon publiceren. En ik werd op een gegeven moment, ik weet nou hoe dat werkt, ik kan het nu allemaal zeggen, joh. Ja. En ik werd ook alweer gelupt van, wil je dat eens nakijken en dat eens nakijken. Toen werd ik op een zondagmorgen gebeld door een wat rustiger, bedaagder oncologisch chirurg, avant la lettre, Huub Kluk. 'S ochtends om 9:00, wij lagen nog in bed, want ja, de kinderen waren er nog niet. Hey, Miel, ik wil eigenlijk met jou een onderzoek doen. En wij hebben een prachtige database, dat heette toen nog niet zomaar, een verzameling patiënten die we zeer conscientieus gevolgd hebben met borstkanker en alles hebben opgeschreven en allerlei onderzoeken gedaan. En volgens mij is heel die controle zinloos, maar dat weet ik niet en dat moet je eigenlijk maar eens gaan onderzoeken. En dat Boy Bruinings je niet inpalmt. Dus, ik hoop dat hij luistert of niet. Ik heb ook heel veel van hem geleerd. Maar zo kwam de borstkanker in jouw leven. En zo kwam borstkanker in mijn leven. En dat heeft me gegrepen. Dus ik heb daar 3,5 jaar lang allemaal statusonderzoek gedaan. Alles op papier natuurlijk. Computers, wat zijn dat? Alles van met die, van die schermen met groene dingen. Alles met groene letters. Of oranje letters, dat kon je dan in. Tulips. Alles met de hand op ponskaarten. Dat was toen al heel modern. En er was wel een hele grote computer. Waar alle data die we op ponskaarten hadden gezet... ingevoerd konden worden op het rekencentrum van de TU. Van de Universiteit van Eindhoven. Daar ben ik hartstikke goed geholpen, want ze vonden het ook interessant. En toen was dus eigenlijk de toon gezet. Want de opdracht, al die nakontroles, onzin. Ja. Dat is in zekere zin jouw... adagium ook geworden. Precies. Hoe minder, hoe beter. Ja, waar het meer moet, dan moet het ook meer. Maar waar het minder kan, moet je het zeker minder doen. Dus ja, we hebben daar een moeilijk woord voor. Deescaleren, verminderen. Maar ik vind het veel liever, heb ik het over personaliseren. Dus op de patiënt toegespitste behandelingen. Daar moet je meer over nadenken dan dat de richtlijnen alleen maar voorschotelt. Maar nou maken we een enorme sprong, inderdaad, proefschrift, door de hoogleraar van het Antonie van Leeuwenhoek, was mijn promotor, professor Emiel van Sloten, en professor Joop van Dongen, daar gepromoveerd. Toen kwam er een plekje vrij voor een jaar. Dus ben ik voor het einde van de opleiding naar het AVL gegaan. Maar toen wel de oncologische chirurgie in de volle breedte. Alles. Ja, echt van top tot teen. Ja, niet hersenen, maar schildklier, longen, slokdarmen, magen, levers, darmen, melanomen, mama. De hoofdmoot was wel de mama-chirurgie. Dat was wel 1/3 van het tableau wat ik deed. Maar... Je hebt het allemaal gedaan. Alles gedaan, in volle breedte. Maar dat deden alle vijf chirurgen. Dat is ook wat je wilde. Dat was wat toen gebruikelijk was. Ja. En wat er gebeurde. Mm-hmm. En waar je voor ingedeeld werd. En wat er van je verwacht werd. Als chirurg, oncoloog. Maar langzaam gaan focussen. Met de leverchirurgie, dat ging me niet slecht af. Maar ik moet eerlijk bekennen, niet alles is zonneschijn. Maar ik heb op een gegeven moment met mijn beste kunnen en weten, met mijn beste bedoelingen, een ernstige complicatie veroorzaakt. Tijdens grote leverchirurgie. Oh. Halve lever moest weg. En een grote complicatie, wat de patiënt uiteindelijk niet heeft overleefd. En dat vond ik echt vreselijk. En ik kon alles reconstrueren. En ik heb ook tijdens de operatie, waarbij het ingewikkeld was, een collega erbij gehad. En die zei, nee, je hebt het toch goed gedaan. En nee, het ziet er toch goed uit. Maar ik had iets niet goed gedaan. Achteraf. En dan dacht ik van, ja, weet je, you're a bit too thinly spread. Je moet toch meer de diepte ingaan. Laat ik dan de leverchirurgie, want dat deden nog 3 anderen, laten we dat bij die 2 houden. Longchirurgie deed ik ook, vond ik hartstikke interessant. En daar ben ik me meer gaan bezighouden en verdiepen. Maar het werd de mama-chirurgie. En maar vooral in de mama-chirurgie een beetje slimmer. Een beetje moderner, een beetje verder gaan. Ja, want ik stapte in een vrij traditionele, conservatieve praktijk, laat ik het maar zeggen. En daar is enorm veel veranderd. Enorm. We gaan even naar muziek luisteren. Jouw keuze, de Beatles. Ja. While my guitar gently weeps. Gently The Beatles met While My Guitar Gently Weeps. Emiel, ja. Jij koos voor dit nummer. Ja. Beatles is in mijn jeugd verweven. Ook wel de Stones, maar toch hoofdzakelijk de Beatles. Het White Album heb ik weet niet hoe vaak gedraaid. Vooral de kant 3 volgens mij, want daar staat dit nummer onder. Mm-hmm. Maar meer goede nummers. Ja, it reminded me. Het deed aan mijn moeder denken. Ja? Ja, ik heb er net even over nagedacht. Wat zat er nou in? Maar dat was het. En waarom speciaal dit nummer? Weet je dat allemaal? Om de hele sfeer die het oproept. De hele arrangement. Ik hield van gitaarspel. Ik speel zelf een beetje gitaar. Volledig amateuristisch. En dit was... En dan die waanzinnige solo van Eric Clapton. Ja. Ben ik overigens pas later achtergekomen. Dat Eric Clapton... Ik vond namelijk dat George Harrison zo'n goede solo had gespeeld. Ik denk, kan niet dat nou wel? Maar het was Eric Clapton is door John Lennon naar binnen gehaald. En je zei net, bij mijn crematie wil ik het... Ja, dit gaat over mijn crematie. Moet dit luid en duidelijk gespeeld worden. Gaan het doen. Ja. Overigens, een heel klein ding. Deze uitvoering is niet officiële. Het komt van Anthology. En dit is een voorstudie van de officiële uitvoering. Maar wel al gemixt met de solo van Eric Clapton. Heel goed dat je dit eraan toe. Ja, is heel belangrijk. Ja, precies. Emiel, je zou zeggen, het is vragen om moeilijkheden. Dat jij uiteindelijk voor de borstkankerchirurgie koos. Want je moet toch bijna weerloos zijn met je moeder in je achterhoofd tegen vrouwelijke patiënten. Je lijkt hun pijn te voelen en je voelt je verantwoordelijk. Ik voel me verantwoordelijk. Zo lijkt het, om die weg te nemen. Dus vrouwen die ziek zijn, daarvan zou je kunnen zeggen, dus jouw Achilleshiel. Nee, dat is mijn uitdaging. Je keert het gewoon om. Ik zal eens even zorgen dat die dan wel beter worden. Nee, het maakte me juist weerbaar. Ja. En natuurlijk wel gevoelig voor het leed. En vrouwelijk leed spreekt me misschien nog wel wat meer aan dan mannelijk leed. Maar uitdrukkelijk van we gaan hier het beste eruit halen wat mogelijk is. Zodat die mevrouw, die omgeving, die gezinnen, die kinderen... De narigheid zoveel als mogelijk bespaard blijft. Mm-hmm. Natuurlijk, eens de diagnose, altijd gaat het met je mee. Het is een major life event, zoals ze dat in mooi Nederlands heet. Mm-hmm. En je zal het altijd met je meedragen. En als het erover gaat, over borstkanker, komt het bij je binnen. Wees daartegen gewapend. Maar je kan zelf ook weerbaar worden. Je kan weer balans krijgen. Je kan weer leven. Daar gaan wij samen aan werken. Dat was, dat was mijn uitdrukkelijke doel. Ja, maar het lukte ook wel eens niet. En was het dan niet extra zwaar? Ja, dan moet je onmiddellijk onderdrukken dat het een falen is van je handelen. Want voelde dat wel eens zo? Dat voelt wel eens zo, ja. Maar het is natuurlijk licht besloten in de biologie van die K-kanker. Ja. En dat moet je ook voor ogen houden in dat slecht nieuwsgesprek. Ik kan er heel veel over zeggen, maar... met dat slecht nieuwsgesprek waar we het eerder over hadden, moet je dus meenemen dat er weer een antwoord is. Dat er weer. Dat je bij de ander bij de hand neemt. Figuurlijk, soms ook nog wel eens letterlijk. Mm-hmm. Maar ergens enig perspectief bieden. Hoop vind ik ook alweer een ingewikkeld woord. Mm-hmm. En het gevecht, daar word ik ook helemaal niet goed van. Vechten tegen elkaar. Verschrikkelijk, ja. Maar, heb jij dat altijd gehad? Dat je dat... Altijd gehad. Ja. Het is allemaal geen gevechten. En ook niet Urmapieten. Dat woord van mijn vader. Het is de uitdaging. Het is kijken naar de mogelijkheden. Het is bij de hand nemen. Het is van dag tot dag. Of van week tot week. En het is een enkele keer overgeven. En als ik merkte dat, hè, door best veel contact, want meestal ligt dat toch bij de internist-oncoloog, maar ik hield best vaak contact met de mensen. En ook als het dan helemaal niet goed was. Huisbezoeken heb ik niet veel afgelegd. Heel weinig. Maar als ze in het ziekenhuis lagen aan het eind, dan, ja, dan was het mooi of goed om te zien als er een berusting was. Als het, ja, het is niet anders. Hm. En als er soms ook wel humor nog. Humor was. Want ja, dat is ook wel een rode draad in mijn bestaan. Ik bedoel, kanker is geen gekkigheid, heus niet. Maar ja, je kan soms zeker ook wel eens relativeren of van bovenaf kijken. Ik kan me nog heel goed herinneren, een patiënt die ernstig ziek was. Dus ja, het was niet goed gegaan. Het kwam terug en zat er behandeling voor om tijdelijk te stoppen, om haar te helpen. Haar man was specialist. En zei, hoe gaat het nou samen? Ja. Nou ja, zoals gisteren. Kom mijn man thuis en hij zei van, ja, nou, ik kan dat nou even niet allemaal aan, hoor. Ik heb de hele dag patiënten gezien en ik heb de hele dag hard gewerkt. En toen zei ze, had zij gezegd, ja, en ik heb de hele dag kanker gehad. En dan zo omlachen. Ja. En ik denk, ja, meneer, precies. Mm-hmm. Zo zit het dus. Jawel. Ja. Je zei net, ze de hand reiken, soms ook letterlijk. Ja. Het fysieke contact dat je hebt met de patiënten. Ja. Het is echt een prachtige documentaire. Ik heb hem in de tijd niet gezien, maar nu toch wel. Ja. Wakker in een boze droom van het duo Petra en Peter Lataster. Echt iedereen moet hem zien, vind ik. Hij staat gewoon online. En die documentaire opent met jouw onderzoeksmethode. Dus je komt ieder jaar terug. In het begin natuurlijk vaker. En dan bevoel jij de borsten om te kijken. Lymfe, klieren, of daar of je ongerust... Ongerechtigheden kan bemerken. Precies, ongerechtigheden. Ja, prachtig eufemisme. Ja. Maar we kunnen die film natuurlijk niet laten zien. Maar ik heb wel een scène uit het boek van Teuntje Klinkenberg. Oh ja. Ook een patiënt van jou. Dat is de methode Coué. Ik lees even die scène voor, Emiel. Dus Teuntje Klinkenberg, een van jouw patiënten, schreef alweer heel wat jaren geleden een boek over haar familiegeschiedenis, de methode Coué. Voor het onderzoek moet ik mijn handen op de schouders van de arts leggen. Dat ben jij dus. Hij zit leunt tegen de onderzoeksbank en zoekt systematisch naar onregelmatigheden. Zijn blik is naar binnen gericht, zijn handen doen het denkwerk. We staan in een vreemd soort danshouding en ik probeer krampachtig gewoon te doen. Telkens voel ik me genoodzaakt om me voor mijn zweetlucht of knoflookadem te excuseren. Het besef van de intimiteit van de handeling moet niet te veel bezit nemen van de ruimte. Het is een wankel evenwicht dat mijn arts feilloos bewaakt. Over zijn schouder kijk ik naar buiten, laagbouw, in slotenvaart. Die zin, hè? Het besef van de intimiteit van de handeling moet niet te veel bezit nemen van de ruimte. Het is een wankel evenwicht dat mijn arts feilloos bewaakt. Ja. En dat is natuurlijk ook zo. Het is intiem. Het is heel intiem. Het is heel intiem. En Omdat je beide fysiek contact hebt. Dus ik hou jouw schouders vast en jij bevoelt de borsten. Het is de gebruikelijke gang van zaken bij het borstonderzoek is vaak liggend. En dan is dat ook wat afstandelijker. En dat de vrouw dan de arm onder het hoofd doet, et cetera. Ik heb in het AVL geleerd van mijn leermeesters, Van Dongen en Van Sloten, met die arm op de schouder. Want dan komt de boezem los van de onderlaag en dan voel je niet meer de ribben. En kan je de borst ook bij velen wat tussen je handen nemen. En je kan die lymfeklieren veel beter voelen, want die spieren zijn niet aangespannen. Dus je kan het onderzoek veel beter doen en je kan ook veel beter kijken of er intrekkingen zijn. Dus dat heb ik me snel aangeleerd. Maar ja, dus ik zei ook heel vaak, nou moet je even iets geks doen. Je moet de handen op mijn schouder leggen. En het tweede wat belangrijk is bij onderzoek is dat je voelt met je handen.

Volgens tegenstanders van Lukashenko zijn er momenteel nog zo'n 1500 politieke gevangenen in het land. In een ziekenhuis in Jeruzalem is Haim Drukman overleden, een van de grondleggers van de Israëlische nederzettingenbeweging. Drukman was een vooraanstaande rabbijn. Hij werd bekend als groot voorstander van Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en het Sinaï-Schiereiland, nadat Israël die gebieden in 1967 had veroverd. Haim Drukman was 90 jaar. Het weer, vanavond opklaringen. In de nacht in het Waddengebied wat buien. Morgen overdag droog en af en toe zon bij maximaal 8 graden. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het harder waaien. Aan het eind van de avond gaat het ook regenen. Dit was het NOS Journaal. Ster. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Welkom bij One Casino. Speel online unieke games, je favoriete vrijmachines, videoslots en live casino. Met 24/7 Nederlandse klantenservice en razendsnelle uitbetaling. Fun, veilig en vertrouwd. There's only One Casino. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+. OneCasino.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. NPO Radio 1. NTR. Het jaar van Emiel Rutgers. Jelly Brouwer. Ja, Emiel, we eindigden voor de klok van 10 uur... Ja. Met het fysieke contact, ja, dat je hebt, ja, met de patiënten. En je zei net, ja, en ik ben een man en de, ja, patiënten over het algemeen vrouw. Ja. Dat is, zoals Steuntje beschrijft, ook een wankel evenwicht. Want werd die intimiteit ook wel eens verkeerd begrepen? Bij dan mij heb ik het niet per se over de onderzoeksmethode, maar ook, je bent sowieso aanrakerig met, ja, een hand, ja. Ja. Ja. Op, ja, de hand van de patiënt. Ja. Wat ik altijd heel prettig vond, maar ik kan me ook voorstellen dat vrouwen daarvan in de war raakten. Of? Bij mijn weten is me dat 1 keer verteld. De mevrouw zei, ik vond het niet zo aangenaam. Goed dat u het zegt, want ja, ik moet er ook van leren. En het is natuurlijk met de beste bedoelingen gedaan, maar dat van degene die dat ook niet fijn vonden en naar een andere dokter zijn gegaan, weet ik het natuurlijk niet. Dat hoor je dan niet? Nee, dat hoor je niet. Het is, maar op zich is het heel weinig op die manier teruggekomen. En die intimiteit van dat lichamelijke onderzoek heeft ook weer te maken met dat je dan onherroepelijk of niet onherroepelijk, maar je krijgt een soort een vertrouwensband. Dat, mm-hmm, is het begin ervan. De goede uitleg, iets meer van de mens weten, iets over zichzelf laten vertellen. Dat onderzoek, dan leer je de mens letterlijk en figuurlijk kennen. Kennen. Ja. Dus naast dat je het wil weten hoe het allemaal is met het lichamelijk onderzoek, ik had ook nog wel een ander ding wat ik heel vaak erbij zeg, dan zei ik zo van, nou, 80D of 75B. Daar kan je nou echt niet meer mee aankomen, Emiel. Ja, maar ik zeg, en dan zei ik meteen, weet je waarom ik dat doe? Niet om leuk te wezen. Maar wij houden altijd, en dat is echt een hele goede reden, de cosmetiek, mm-hmm, van de vorm van die borsten heel goed in de gaten. Met wat er ook moet gaan gebeuren. Dus we schrijven wel degelijk op de cupmaat. Die schrijven we op, want dat heeft consequenties voor het behandelplan. Mm-hmm. Dus ik wil laten weten dat in het geval van de implantaten, ja, mm-hmm, bijvoorbeeld, of een mevrouw een borstverkleining wil in het kader van de behandeling. Mm-hmm. En, of wat dan ook. Mm-hmm. Maar dus die cupmaat, die werd altijd netjes genoteerd. Dus dat had geen enkele bedoeling, maar het kwam wel grappig over, vaak. Althans, dat hoop ik dan maar. Ja. Dat ook. Nou, over die intimiteit kan ik ook wel zeggen dat mij regelmatig gezegd is dat je mag een hand geven bij binnenkomst, maar dan houdt het ook echt op. Nou, dat mag nu ook al niet meer. Nee, dus sinds COVID. Sinds COVID. En verder geeft het geen pas, want je moet het zakelijk houden. Wie zei dat tegen jou? Nou, of je moet er heel erg mee oppassen. Laat ik het dan zo. Schoonzus. Jouw schoonzus? Ja. Ja. De vrouw van jouw broer? Mm-hmm. Ja, dat zijn meestal schoonzus. Nou ja, het zou ook... goed. Nee, ja, nee, schoonzus. Ja. En, sorry. In ieder geval, en ik denk, ja, nee, maar I do it my way. Ik doe het toch op mijn manier. En natuurlijk, it's a fine line. En ik denk dat ik die altijd wel in de smiezen had. Mm-hmm. Of heb gehad. Maar... Hoe wist zij dat trouwens? Wat? Hoe wist zij dat, jouw schoonzus? Dat jij omdat ik dat wel eens uitgelegd had. Ja, ja. Ja, en dat ik ook nog wel eens een arm om mijn patiënt heb geslagen. En dat is ook wel eens misgegaan. Hoe bedoel je misgegaan? Heel erg misgegaan, dat de mevrouw dat verkeerd verstaan had. En dacht dat ik haar heel graag mocht. Dus die is verliefd op mij geworden. En die is mij gaan stalken. En dat heeft 1,5 jaar geduurd. En dat was echt afgrijzelijk. En die ging Karen stalken. En Karen moest dood. Alle vrouwen om me heen moesten dood. En ze is de directie gaan stalken. En ze heeft me 100 brieven geschreven, 100 kaarten geschreven. Ze heeft me 1,000 keer gebeld thuis. Het ging maar door. Dus ik heb aangifte gedaan. Uitstekend begeleid door de recherche van de gemeente waar ik woonde. Echt iemand die van de hoed en de rand wist. Want die had een stalker van een ander bekende Nederlander. Die andere bekende Nederlander begeleid. En was ik jij was bent ook een beetje een bekende Nederlander. Heus wel. Maar in ieder geval, dat was echt heel onaangenaam. Dat ging heel ver. Wat een verschrikkelijk verhaal. Ze heeft mijn buren gebeld of een huis te kopen was. Want dan wilden ze dat huis kopen. Dat waren vrienden van ons. Ze heeft Pim, onze zoon, gebeld. Toen wij net op vakantie waren, is dokter Roetgers thuis. Ze was geen Nederlands. Maar dit was dus het gevolg van dat jij een arm om haar heen sloeg. Ja, nou, ik zelfs een hand op haar schouder. Van zo erg is het allemaal niet, het komt goed. En ze had klachten van de operatie die ik nog ineens zelf gedaan had. Dus ik kwam klaar en toen kwam ze een week later weer. En netjes gekeken en het genas toch allemaal goed. En, nou ja. Maar was het ook sindsdien dat jij te horen kreeg van je moet wat meer afstand houden? Nou, het was ook wel zelfinzicht. Ja. Ja, ja. En ook van Karin. Van joh, dit kan er dus ook gebeuren als je aardig zo wil empathisch zijn. Zo empathisch bent. Als je aardig wil zijn. Ja. Maar, en toen? Uiteindelijk was ze weer aan het bellen. En toen heb ik de recherche gebeld en die is bij ons in huis gekomen. Toen belden ze ons weer thuis op en de politieagent neemt op. Met de politie van, daar hadden we meer dan. En dokter Roetgers, mevrouw, we hebben u gezegd als u weer zou bellen, dan komen we u halen. Dus ze is toen opgehaald en ze heeft vastgezeten. En ze heeft een veroordeling gekregen. En daarna nooit meer wat van haar. Wat een geschiedenis. Ja, het was akelig. Mevrouw C. heet ze ook bij ons. Maar ze was verliefd op je geworden, zeg je? Althans, is dat mijn interpretatie. Ja, maar is dat ook niet, is dat niet een bestaand iets trouwens? Ja, dat patiënten verliefd worden op hun artsen? Ja, daar moet je heel erg voor beducht zijn. Daar moet je heel erg alert op zijn. De overdracht, zoals dat heet dan in de psychologie. Mm-hmm. En, hoe doe je dat dan? Duidelijk zijn, ook als het erop aankomt, professioneel zijn. Want je merkt het bij de patiënten, als het aan de hand is. En ik, op een gegeven moment heeft een patiënt het ook tegen me gezegd. Oh, echt? Je weet wel dat ik hartstikke verliefd op je ben. Ik zeg ja, en jij weet dat het niet kan. Dus wat doen we? Andere dokter? Of zoek jij hulp? Letterlijk is het gesprek zo gegaan. En toen zei ze, nou, dan zoek ik hulp, want dan kan ik je toch nog een keertje nee. zien. Nee! Zei ze letterlijk. Is je patiënt gebleven? Ja, maar ze is nu al lang uit de controle. Natuurlijk, ik werk niet meer, maar ze is al lang uit de controle. Mm. Ja. Ja. Maar, en hoe vond je dat, ongemakkelijk. Spanningen die er zijn? Ongemakkelijk. En het was elke keer, als ik er onderzocht, dat ze enorme blozing kreeg. Overal tot en met de hele keur, alles werd rood. Dus een volgende keer zei ik van, oh ja, ik weet al dat je helemaal rood gaat worden. Ja. Dus benoemen. Hm. Benoemen. Want ja, het bestaat en het kan niet. Hm. En andersom heb ik die neigingen never nooit niet gehad. Hm. Nee, nooit. Een goede band vond ik belangrijk, maar in het professionele. Want de leidraad was altijd, de patiënt moet een objectieve dokter hebben. Dat als het misgaat, of als er problemen zijn, of als je vragen hebt, dan moet je die kunnen stellen. En dan ben je gezocht als je... Als je vriend bent, ja. Of weet ik voor wat. Mm-hmm. Dus dat kan niet. Dat kan niet. Je moet, hè, dus ook bijvoorbeeld, ja, nee, je mag... We hebben een heel mooi huis aan de zuidkust in Frankrijk. En dan mag je 2 weken inzetten. Nee, gaan we niet doen. Zullen we samen gaan uit eten? Nee, ga ik niet doen. Ga je mee lunchen? Nee, gaan we niet doen. En dat was natuurlijk toch pas wel... als een enkeling is overgebleven. Mm-hmm. Maar al lang nadat ze al lang uit controle zijn... En leven weer heel... Of niet nee, uitbehandeld. Het is, dat doen we maar niet. Nee, als het helemaal goed zijn mm-hmm. en klaar... en ja. de controle heeft geen enkele zin meer... en je komt ze op een andere manier weer tegen... of professioneel of wat dan ook... dan, oké, dan kan dat. Dan, maar begrijp je die dankbaarheid? Begrijp je... Ja, maar dat mag. Ik weet ook dat bezweren van de demonen is. En is bezweren van de geesten. Je moet de goden goed gunstig stemmen. Dus dat zijn de offergaven die je dan krijgt. En die neem je dan... Dat zit erachter. Dat vind ik. Mm-hmm. Dat denk ik ook echt. Mm-hmm. Je moet de goden gunstig stemmen. Dus het zijn een soort offergaven. En die moet je in dankbaarheid aanvaarden. Ik kan me nog heel goed herinneren. Dat is ook in het zwarte boekje. Ja, het fles wijn. Jouw zwarte boekje. De allereerste keer dat een mevrouw uit Jordaan met een fles wijn aankomt uit het tasje. En zei, dokter, hebben voor je meegenomen? En ik zei, oh ja, maar dat is echt helemaal niet nodig hoor. Echt niet. Nee, dat had helemaal niet gehoeven. Nou, dan neem ik het weer mee terug. En ze stopt het weer in het tasje. Ik zei, oh, dat is, nou ja, oké. Dus ze stopt het echt weer in het tasje. Met die fles wijn. Dus dat vond ik heel grappig. En ik liep nog toen, het was helemaal aan het begin, was een keer mee met Joop van Dongen. De baas, de hoogleraar, en om nog eens even hoe hij het allemaal deed. En toen zei hij, moet je opletten, de volgende mevrouw, moet je opletten. Die komt met een fles jenever. En ja hoor, mevrouw komt binnen en een fles jenever op de tafel. En toen zei hij de voor mij gedenkwaardige woorden, zeer gewaardeerd. Ik vind dit echt, ik waardeer dit zeer. Nou, oké. Alles gedaan, mevrouw de deur uit. Krijg ik er volgend jaar weer een. en ik drink geen jenever. Maar ik denk, ja, natuurlijk, het is heel gewaardeerd. Zeer gewaardeerd. Ja, Joop was van de officiële taal. Zeer gewaardeerd. En ik denk, ja, natuurlijk. En toen snapte ik ook wat de rol van die cadeautjes is. Ik heb dat zelf ook gedaan bij... Een situatie met onze dochter die een zeer moeilijke geboorte had. En de gynaecoloog letterlijk haar leven heeft gered. Oh. En ik was hem zo dankbaar. Niks kon. Dus ik heb echt voor misschien wel 100 guldens toen nog wel meer wijn gekocht. En hij zei, ja, ik snap je. En ja. Dus dat moet je ontvangen. Ja. En niet... En niet, zeker niet afwijzen. Nee. Wat jij dus wel deed bij die vrouw. Dat is toch, ja. Over fysiek contact gesproken. Je bent chirurg in de eerste plaats. Nou, dan heb je ook wel fysiek contact. Nou, er zit een mes tussen. Als er nou ergens Ik bedoel, er is geen mens die zo dicht bij een ander mens komt als een chirurg. Zelfs erin. Ja. De blije snijer noemde je zelf. Ik noem de blije snijer. En het andere wat ik ook heel vaak zei van... als ik wat ik bij u ga doen of bij u doe... als ik dat op straat zou doen, zou ik bijzonder snel in het gevangen raken. Dus ik sprak inderdaad een anesthesist in het AVL ook. Jij weet waarschijnlijk wie het is. Die mij zei, luister, die chirurgen, dat zijn de boosdoeners. Het is gewoon een moordaanslag. Ja. Ze steken er een mes in. Ja. Ze snijden. Nee, dan moet je eens voorstellen dat je dus zomaar in een mens mag snijden. Ja. En dat heb ik ook heel veel overgedragen aan assistenten van... Besef elke keer, ja, niet altijd vingertje, maar dat zie je toch niet op de radio. Nee. Besef elke keer dat je in een mens snijdt en dat je impliciet toestemming van die mens hebt om dat te doen. En daar moet je stil bij staan. Dat moet je realiseren. Dat moet je niet tegenhouden en dat moet je niet zenuwachtig maken, want dan ga je scheef snijden, dus dat moet ook niet. Maar dat moet je wel realiseren. Het is een unieke positie die je hebt om de integriteit van het lichaam te schenden. Ja, zo voelt het. Ja, dat is het. Mm-hmm. En daar heb je duizend en één goede redenen voor. En ja, je bent er ook om gevraagd om dat te doen. Maar dat schept wel verantwoordelijkheden. Dan moet je het goed doen. Dan moet je niet aan iets beginnen waarvan je denkt van... we gaan maar zien waar het eindigt. Maar ik heb dit nog niet zoveel gedaan. Dat gaat niet aan. Als je dat al van tevoren aanvoelt, dan haal je een collega erbij. He? Dat is, ja... Is het een bepaald type, mens? Ja, jawel. Je moet toch als mens een beetje extrovert zijn. Een beetje kunnen acteren. Ja. Acteren? Ja, nou... Handelen. Ja, actie voeren. Ja. Een doener zijn. Je moet een doener zijn. Het vooroordeel is, het zijn doeners, geen maar denkers. Botteriken. Allemaal is allemaal niet meer waar. Nee? Dat is helemaal niet meer. Nee. En de selectie van het chirurgendom, en dan niet met een nadruk op de laatste drie letters. Dus de selectie van de chirurgen is dat het toch meer extroverte outgoing type mens is. Dat is echt wel zo. Ja. En dat zie je ook wel bij de jaarlijkse chirurgendagen bijeenkomst. Want dan eindigen ze toch allemaal wel dansend op de tafels en weet ik allemaal. Oh, serieus? Ja. Dus dat is ook... En bijvoorbeeld bij mijn oratie had ik een feestje in de Rode Hoed en dat was allemaal heel gezellig. En mijn collega's die hadden fantastische... stukjes opgevoerd. En vrouwen bijna heel bloot gekleed. En mannen met namaakborsten om. En zo ging het maar door. En mijn broer, de psychiater, die sprak alles aan elkaar. En die na afloop zei van, nou, dit is echt niet te geloven. Ik zeg, ja, bij jullie feestjes zit ze in een kringetje en ergens een strijkje bij. Of misschien nog, als het heel wild wordt, een jazzbandje. Maar dat is jullie feest. Bij ons feest, ja, gaat het wat anders eraan toe. En dat heeft wel een beetje met een selectie te maken van die mensen. Type. En dat moet ook, want als je niet tegen bloed kan, ja, dan wordt het al lastig. Ja. En als je bij de eerste snij voelt, au, ja, dat kan ook niet. Nee, dus je moet er een beetje lopen. En je moet er hoesting aan hebben om het heel goed te doen. Om het echt fijn, helemaal goed te doen. En dat zie je dus bij mijn assistent in opleiding, zie ik bij mijn collega's. Dus er is ook een beetje zo'n, wat ik me ervan drive. Herinner. Ja, het begint. Ja. Nee, ja. Wat gaan we doen? Mijn leukste dag was natuurlijk de dinsdag. De dinsdag, dan mocht je opereren. Dan mocht ik fijn snijden, ja. Dus Maar vooral ook, om het goed te doen. Mm-hmm. En als het lastig was tijdens de operatie, ligt het altijd aan jezelf. Het ligt nooit aan de patiënt en het ligt nooit aan de anesthesie. En het ligt ook niet aan de assistentie. Het ligt altijd aan jezelf. Dat is nog wel een leermomentje voor menig collega-chirurg. Wat een lastige patiënt, zeggen ze dan. Maar als het wat lastiger is, dan moet je jezelf herpakken. Een mini-time-outje doen. Even kijken, oké, waarom vind ik het lastig? Waar zit het hem in? anders instellen. Maar even praten en dan gaat het weer. Ja. Dan ging je er gewoon even uit? Nee, dat blijf je aan tafel staan. Oké. Maar dan... Even stoppen. Want het is... ik zei wel, ik kan niet tegen bloed. Je moet tegen bloed kunnen, maar ik kon niet zo goed tegen bloed. Nee, oh. Nou, in die zin dat ik niet van natte operaties, bloederige operaties hou. Het moet allemaal heel droog zijn. Hè? Maar die doe je toch heel veel? Dan doe ik dat met een techniek waarbij er heel weinig... Oh. Zo min mogelijk bloed vloeit. Dat echt heel droog en overzichtelijk blijft. Dat kan niet altijd. Het ligt ook aan de aard van de ziekte die je moet opereren. En of de bouw van de patiënt enzovoort. Maar echt heel droog houden, zo noemen we dat dan in ons jargon. Dat vond ik leuk. Vond ik fijn, want dan kon ik het tenminste goed zien. Droog op. Als alles rood is. Dan... Ik steek echt heel veel op. Ja, droog op. Ik wil het nog hebben, want het is ook een belangrijk onderdeel van je werk geweest in het AVL. Je hebt daar de polykliniek familiaire tumoren opgericht. Ja, mede. Met Lies. Laura van het Veer. Laura van het Veer. Op advies en onder begeleiding van Piet Borst. Die naam zegt misschien een enkele luisteraar wel. Dat is een mooi beeld van hem, toch? Een column had hij in de NRC. Ja, precies. Een soort Marcel Levy avant la lettre. Ja. Die polykliniek. Ja, die polykliniek. De erfelijke kanker. Wat steeds duidelijker wordt. Hè? Ja, ik bedoel, je stond aan de wieg. Ja. Maar inmiddels zijn heel veel kankers erfelijk. Nee hoor. Nee? Nee. Want het blijft relatief zeldzaam. Oh. Het blijft relatief zeldzaam, ja. Van alle borstkankers, met de beste wil van de wereld... en als je alle nieuwe genen erin betrekt... dan is 5, max 6% vindt zijn oorsprong in de aangeboren neiging van die mevrouw. De BRCA's. BRCA1... De Paul B2, nou, er zijn ritsen. Maar er zijn echt ook maar 100 families in de wereld. Of zo. Dus het is relatief zeldzaam. De meeste gevallen van kanker is echt pech. Niet erfelijk, is pech. Toeval. Is gewoon pech. En dat valt moeilijk te bevatten. En waarom was het dan belangrijk om die kliniek... Dat de pech makkelijker... Omdat we dat wilden concentreren, dat die 5% in de goede handen vielen. Ja, ja. En goed begeleid werden. Mm-hmm. Want het is nogal wat. He, en 5% van 15.000, nou reken maar uit, dat is 750, dat zijn er toch een heleboel. Mm-hmm. En dat moet je niet 2 in ieder ziekenhuis willen. Ja, dat. Dan maak ik nu weer geen vriendjes, maar het interesseert me niet zoveel. Dat moet je concentreren. Je moet die hele ervaring met de begeleiding van die vrouwen. Of ze hebben de diagnose borstkanker. En dan maakt het uit of je zo'n BRCA 1 of 2 mutatie hebt in je behandelingsplan. Mm-hmm. Of je zus, /moeder, broer is die... Die afwijking vastgesteld, die aangeboren genafwijking. En dan kan jij ook getest worden. En als je dan die afwijking mee hebt gekregen... dan loop je dat risico op borstkanker en eierstokkanker. En dat moet je managen. Dat moet je in goede banen leiden. En dus, er zijn een aantal strategieën, eigenlijk 2. En dat is intensieve screening met MRI en lichamelijk onderzoek. Of... preventief het orgaan wegnemen. Mm-hmm. En dat is nogal een draconische maatregel, kan ik je vertellen. Dat gaat niet over 1 nacht ijs. Dat moet je begeleiden. Daar hoort ook psychische ondersteuning bij. Dat besluit je niet in 5 minuten en over volgende maand nemen we je op. In een stresssituatie moet je dat niet gaan doen. Je moet cosmetiek... is echt heel belangrijk. Eén, die mevrouw, als ze besloten heeft tot preventief wegnemen van de borsten, wat nogal een besluit is, dan moet je daar ook volledig recht aan doen. En dus zorgen dat de kans dat ze alsnog borstkanker krijgt echt minimaal is. Zo niet nul. Mm-hmm. Dat vereist een hele nog preciezere operatietechniek dan dat al kanker is. Ja, dat klinkt een beetje cru. Maar is dat zo, ja? Nou ja, ja. Nou, om twee redenen. Eén, je wil echt onderhuids al dat borstklierweefsel stapje voor stapje wegnemen. Mm-hmm. Want dat vraagt die mevrouw. Twee, moet je de bloedvaatjes die daar net onder die huid allemaal lopen in leven laten. Want anders gaat de huid dood en kan je geen nette onmiddellijke reconstructie doen. Ja, want dit zijn huidbesparende operaties. Hè? Ja, huidsparend en tepelsparend. Ja. Kan ook. Kan ook. En als die mogelijkheid er is, kiest ongeveer 9 van de 10 vrouwen die voor zo'n preventieve ingreep kiezen, kiest ook voor vormherstel. Zo noemen we dat heel chic. Dus een onmiddellijke reconstructie. Maar dat is even een heel zorgvuldige operatie, want je wil zoveel mogelijk versterf van de huidtepel zien te voorkomen en zo net mogelijk model. Dat doet natuurlijk daarna de plastisch chirurg, maar dat wil je natuurlijk heel graag. Dus oké, 1, het is de uitleg. 2, het is de uitvoering die beide gewoon ervaring omvraagt. Ja. En dit zijn trouwens wel operaties van zo'n 6 tot 8 uur, hè? Dubbelzijdig als je het met inwendige prothese doet. Nee, dan ben je wel met z'n 2 en 3 uur klaar. Oh. Maar met eigen weefsel, 3, 4 uur. Met eigen weefsel. Dubbelzijdig. Ja. Dubbelzijdig. Met 3, 4 uur. Met de 6 uur dan is het bijvoorbeeld met die buiktransplantatie. Die grote, waar je met eigen weefsel doet. Dat moet dan weer kunnen. Dat voert wat ver om daar in de diepte mee gaan. Behalve anders dat jij dat zou willen horen. Het is bijna 10:30. De tijd vliegt. Time flies. We gaan even luisteren naar het nieuwsbulletin van 10:30. NPO Radio 1. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. Vrijdag werd daar een jongen van 17 doodgeschoten. De tweede verdachte is een jongen van 15 uit Dordrecht. Gisteren werd al een 16-jarige verdachte uit Amsterdam opgepakt. De kinderintensive care afdelingen in de Nederlandse ziekenhuizen liggen vol met jonge kinderen met ernstige luchtwegproblemen door het RS-virus of andere virussen. De 7 universitaire ziekenhuizen bespreken morgen of er maatregelen nodig zijn. In Belarus zijn voor het eerst dissidenten bij verstek veroordeeld voor hun rol bij betogingen tegen president Lukashenko. 2 van zijn tegenstanders kregen 12 jaar cel, onder wie oud-Olympisch zwemster Alexandra Gerasimenia. Ze waren eerder al naar het buitenland gevlucht. China schrapt binnenkort de quarantaineplicht voor internationale reizigers die het land binnenkomen. Er is nog wel een negatieve coronatest nodig. Sinds maart van 2020 moesten reizigers bij binnenkomst in China in quarantaine. De maatregel had een grote impact op het internationale verkeer. Tot 11 uur, het jaar van Emiel Rutgers. Ja, en die familiaire polykliniek die je dus jaren geleden hebt opgericht, dat is wel echt een groot succes geworden. Ja, 1995. Toen was net het identificeren, het herkennen van die erfelijke BRCA1-gen was bekend geworden. En we moesten daar echt een antwoord op geven. En dat antwoord was verschillende dingen. 1, de mensen goed begeleiden. 2, die preventieve operaties die we als schoorvoeten deden. Nog beter vormgeven in goede samenwerking met de plastisch chirurg. En 3, voor vrouwen die kiezen voor de screening, een heel goed sluitend screeningsprogramma in huis hebben. Ja, dat zijn vrouwen die geen kanker hebben. En onze directie zei van, ja, hey, hallo, al die benigne vrouwen, goed aardige vrouwen. Ja, wat moeten we daarmee? Dat drukt alleen maar op het budget. Ik zei, ja. Maar dat pleit heb ik snel gewonnen. Mm-hmm. Als je A zegt, B, dan moet je deze C ook zeggen. Dus we moeten echt ruimte krijgen, aparte polies, om deze vrouwen te begeleiden, de screening te doen. En dat heeft ons ook heel veel geholpen. Want dat is natuurlijk gek van, ga dan maar naar een ander ziekenhuis om jaarlijks die MRI of zo te laten doen. Nee, dat werkt niet. En dankzij dat systeem hebben we heel goed wetenschappelijk onderzoek kunnen doen aan die MRI. De waarde van die MRI aan vervolgonderzoek. Van hoe groot is nou het risico? Hoe vaak vind je nou iets? Ja, want daar hebben we het nog niet eens over gehad, dat je een van de meest geciteerde onderzoekers bent als het gaat om borstkanker. Ja. Dat is toch ook wel een stoer feit? Ook dat, ja, best stoer. Maar ik heb daar ook nooit zo van bij stilgestaan. S'avonds in mijn bed. Nee, ik wil de meest geciteerde schrijven van de wereld. Weet je wel, toch? Of niet? Nee. Voor je moeder? Nee. Ja. Of ze dat nog allemaal heeft gesnapt, dat weet ik weer niet. Maar ik zat wel aan het begin van mijn carrière binnen het AVL. En denk van, als ik 2, 3, 4 publicaties per jaar heb, dan voel ik me al een hele piet. En dus daar ben ik toen ook aan begonnen. En niet publiceren om het publiceren. Altijd heb ik een boodschap. En als het onderzoek een beetje een me-too-onderzoek was, ja, dat kan in onderzoek ook. En een ander had het al lang zo bevonden. Ik denk van, geen boodschap. Of daar heb ik geen boodschap aan. Wat kunnen we eruit halen wat wel van belang kan zijn voor de praktijk? Mm-hmm. Of voor de patiënten. Altijd de patiënt voor ogen. Niet mooier dan het is, maar het is altijd de patiënt voor ogen. Ik vind die behandeling toch wel heel cru. Kunnen we het niet anders doen? Kunnen we die okselklieroperatie, kunnen we dat niet anders doen? Kunnen we die onmiddellijke reconstructie niet nog netter doen? Kunnen we de borstsparende behandelingen niet netter doen? Kunnen we niet eens even slimmer met die chemotherapie omgaan? Hè? Dus beginnen met de chemotherapie, zodat die tumor heel veel kleiner wordt. En dat die niet soms, bij 1 op de 5 zelfs helemaal verdwijnt door die chemo. Dan hoef je maar heel weinig te opereren. Of hem helemaal achterwege laten, de chemotherapie. Maar ja, dan kwam ik natuurlijk toch een beetje op het terrein van de internist-oncoloog. Maar is de prognose van deze mevrouw zo goed, dat chemo eigenlijk niets aan haar levensverwachting of nauwelijks iets toevoegt? Je moet je realiseren dat chemotherapie door de bank genomen de kans om dood te gaan aan borstkanker, het is even heel grof wat ik nu zeg, maar ze maakt het een derde minder. Een derde. Oké. Dus als de prognostische berekening zegt dat risico 30% is, een lelijke tumor, dan zijn dat 10 vrouwen die na 10 jaar meer goed en wel in leven zijn, zonder uitzaaiingen. Nou, deal. Mm. Dat kan je uitleggen. Ja. Als dat 5% is, dan zijn het er 1,5. En ga je voor 1,5 patiënt 100% de chemo geven. Met de consequenties van die chemo. Piepklein maar aanwezig risico op leukemie. Vermoeidheidssyndroom. Het brandt in. Want je geeft chemo omdat je tegen de patiënt hebt gezegd, je hebt een minder goede prognose. En dat willen we graag verbeteren. En daarom geven we die chemo. Nou, wat blijft hangen is, je hebt een minder goede prognose. Dus je zadelt per definitie de patiënt op met de wetenschap dat ze een minder goede prognose heeft. Dat is wat dan in het voorhoofd zit. Dat zit inderdaad in de frontale kwab. Dat zit in het voorhoofd, ja. Letterlijk. En dus, die chemo, dat moet je natuurlijk gebruiken als een goede wijn. Alleen bij speciale gelegenheden. Dus dat luisterde nou. Dus je moet die prognoseberekening zo goed als mogelijk doen. Nou, dan zijn daar internet, er zijn daar rekenmodellen voor, algoritmes, allemaal. Maar daar kom je toch net niet helemaal uit. Er zijn altijd een groep vrouwen waarbij je dan zegt tussen de 5% en 15% risico op uitzaaiingen binnen 10 jaar, waarvan je zegt, moet je dat nou wel doen, moet je het niet doen? Het is een hele lastige discussie. En nou, is rond 1999 heeft Laura van 't Veer samen met René Bernards hebben, ik ga het heel kort vertellen, 70 genen in borstkankercellen ontdekt, niet want die waren er al, maar vastgesteld, die erg te maken hebben met het uitzaaiingsproces van die specifieke borstkanker. Of ze staan afgeschakeld en dan heeft hij veel minder de neiging om uit te zaaien. Of hij staat aangeschakeld en heeft meer de neiging om succesvol uit te zaaien. Mm-hmm. Die test is verder uitgewerkt en gevalideerd. Daar is een Offspring Wetsuits bedrijf van het AVL opgericht. Dat is Agendia. Die heeft de mammaprint test gemaakt. En die kijkt dus in de tumorcellen of in 70 genen in welke mate ze af en aangeschakeld. En dan kan je een laag risico hebben en een hoog risico. En nou hebben we daarna... Dit is een fantastisch iets geweest. Ja, fantastisch. De mammaprint. Daar hebben we heel veel vrouwen terecht chemo. Of terechter chemo gegeven. Mm-hmm. Aanvullende chemo, pas op. En heel veel vrouwen terecht gezegd van... nou, bij jou heeft het maar heel weinig zin. Zou je het wel doen? Helemaal nul zin kan je nooit zeggen, maar heel weinig. En ga je daarvoor? En als je dus in die uitleg van 1,5%, 1%, misschien 0,5%... dan zeggen 9 van de 10 vrouwen, nee, maar daar ga ik niet voor. Dat kleine risico. Ja, 1 op de 10 zegt wel, nou, dan moet je die mammaprinttest niet doen, want ja. Want hoe zit het eigenlijk met de assertiviteit van de patiënten? Oh, joh, ik bedoel, 35 jaar heb je daar gewerkt. Dat heb je natuurlijk allemaal zien veranderen. Die heb ik blij zien veranderen. Ja? Laat ik het maar zo zeggen. Ja. Ja, er bestaat je kan geen, het alleen maar toejuichen, die assertieve patiënten. Er bestaan geen lastige patiënten. Want ze hebben allemaal een reden om lastig te zijn. Er bestaan geen vervelende patiënten, want het probleem is vervelend. En altijd... Je zou toch ook wel eens af en toe één lastig hebben gevonden? Ja, en dan is het nog weer benoemen. Besef je dat je heel... wat dan speelde is dat ik voelde dat die relatie niet goed was. Dat ze me niet vertrouwden. Oh ja. En dan benoemde ik dus van ja, ik heb het gevoel dat je niet vertrouwt wat ik zeg. Dat je niet ons plan niet vertrouwt. Ik heb het gevoel dat je misschien mij wel niet vertrouwt. Ja, daar heb je dan wel gelijk in. Ik zeg, waarom dan niet? Ja, maar ik wil die behandelingen niet. Ik zeg, ja, dat is wat anders. En jullie met die kanker, jullie allemaal. En ik heb, ja, letterlijk. En ik heb ook wel eens gezegd, ja, hè, als er veel boosheid voelde. Mm-hmm. Ik begrijp dat je boos bent, hartstikke. Maar wij hebben die kanker er niet in gestopt, hè? Die kanker is er. Die kanker is er en daar moet je mee dealen. En dan willen we je ontzettend graag. En met alle kennis en kunde die we hebben, willen je erbij helpen. Dus we zijn niet teugen je. We zijn met je. Oh ja, ja, ja, ja. Nou, oké. En dan, dus als je echt merkt dat iemand boven op de berg zit, qua emotie en angst en boosheid, dan moet je stil gaan staan. Moeten we eerst voor een stukje die berg afkomen. Want ja, als je alleen nog maar meer angst en doemscenario's, dat was ik niet helemaal van, maar de operatie is dan een doemscenario als iemand nog nooit geopereerd is. Ja, nou, dus dan ga je het faceren. En betrek je toch zullen er ook vrouwen zijn geweest die verdere behandeling hebben geweigerd. Ja, die zijn er geweest. Hoe ging je daarmee om? Niet veel, zeg je. Nee, gelukkig. Het is een heel klein aandeel. Maar in mijn praktijk op het laatst was het toch wat meer, omdat er een soort van verwijzingsselectie ontstond van, nou, deze patiënt heeft het er zo moeilijk mee. Daar kan Rutgers misschien kan nog wat wel mee omgaan. Ja hoor. Dus, en dat vond ik een uitdaging. En ik wil altijd eerst weten het waarom. Wat zit er? Wat is je kader? Wat heb je meegemaakt? Waar zit de grote angst? En dat kon dan de verminking zijn, op handen zijn. Dus hele woeste denkbeelden over wat er aan de operatie gebeurde, omdat ze bij hun moeder een borstamputatie hebben gezien. En dat was, ik citeer Jan Wolkers, bij ingehaakt vlees. Oh, ja. Was ik even vergeten. Ja. Maar goed, toch? Hè? Dat is het. Of vader heeft chemotherapie gehad en was na 2 maanden dood volgens de dochter door de chemotherapie. Maar ja, het is vaak toch door de kwaadaardige ziekte die dat heeft veroorzaakt. Maar goed. Dus Je moet erachter zien te komen. En je moet contact hebben. En je moet luisteren. En dan nog zeggen, ja, ik ga dit niet doen. Ik ga deze behandeling niet doen. En ik ga mijn eigen weg. Ik zeg, nou, ik heb zo goed mogelijk uitgelegd. Het is jouw beslissing. Dat dien ik te respecteren. Ik ga je niet vastbinden op die operatietafel. Dat gaat niet. Ik respecteer het. Denk je toch van, hé, die dokter zou misschien toch iets goeds met me in de zin hebben. Altijd welkom. Heb je het ook wel eens begrepen of ben je wel eens met ze meegegaan? Ik ben meegegaan als er tweede keus dan wel, maar alternatieven waren. Een tweede keus behandelingsmogelijkheden. En dat is bijvoorbeeld een mevrouw die met een hele grote hormoongevoelige borstkanker komt. Dat je dan zegt, oké, dan beginnen we met antihormoontabletten. Is dat wat? En die antihormoontabletten, dat is een oestrogeenachtig middel. Het is best een beetje natuurlijk. Maar vaak waren het toch ook wel natuurfreaks. Best een beetje natuurlijk middel. En als je daar nou eens mee begon. En dan heb ik echt een paar keer meegemaakt dat die tumor daaronder heel veel kleiner werd. En dat, nou ja, dat ze daarmee doorgegaan zijn. En een enkeling is er altijd mee doorgegaan. En is daarmee weggekomen. Een heel enkeling, ik kan ze zo herinneren. Ja? Maar de meeste heb ik dan uiteindelijk na een maand of negen geopereerd. Want ik zei, ja, weet je, die tumor in die borst die is niet helemaal weg. Kijk maar op de foto of kijk maar op de MRI. En ja, die cellen waar het allemaal mee begonnen is, daar kunnen altijd een paar resistente cellen tussen zitten. En als die weer de gelegenheid pikken om te gaan groeien en weten uit te zaaien, ja, dan zijn de rapen gaar. Dus, duidelijke taal, dokter. Ja, dus die kern, dat is al heel, en dus die plaatselijke behandeling, dat is echt heel nuttig. Mm-hmm. Maar dat kan u netjes sparend of uitsparend, soms moet dat ook, maar goed. En we begeleiden je natuurlijk hartstikke goed met die operatie. En dan helpt het niet dat een anesthesist zegt van, ja, zij zijn de moordenaars. We gaan nog even naar muziek luisteren, Emiel. Ik mocht ook wat uitkiezen. En grote uitzondering, ik heb het nooit eerder gedaan. Muziek van mijn man, mijn eigen man, Philip Kronenberg. Ja. That was the day. Doctor has to say about your chance to stay a little long in this world with me. Our love, it was meant to last forever, and that's just what it did. We just never reckoned that forever only lasted such a little bit. That was the day cancer came to live in our sweet home. A minute ago, could still believe there was nothing wrong. That was the day cancer came to live in our sweet home. The doctor didn't talk about chances. Said they do what can be done. We had a fantastic life until the day cancer came to live in our sweet home. And that was the day that cancer came to live in our sweet home. A minute ago we could still believe there was nothing wrong. Our sweet home, we're carrying this together like we've always done, fixing and mixing, trying to beat this cancer came to live in our sweet home. your mother on the phone. We told our friends one by one, cancer came to live in our sweet home. That was the day van mijn eigen man, Philip Kronenberg, die een heel album maakte, liedjes uit de wachtkamer, yeah, bij het AVL vooral. Emiel, wat denk je? Denk je dat je door veelvuldig zo dicht bij zieke mensen te zijn geweest, hè, toch 35 jaar lang, tot het AVL is kanker. Je weet van iedereen die daar rondloopt. Ja. Ik kijk ook altijd wie heeft de groene kaart. Want dat is degene met de kanker. Ja, ja, precies. Dat je zo altijd geconfronteerd bent geweest met de eindigheid van het bestaan. Hoewel, ja, kanker natuurlijk, ja, ook steeds vaker. Je kan er beter van worden. Je, ja, kan bezig zijn met een genezingsproces, ja, in de meeste gevallen. Ja. Maar dat je daardoor als behandelend arts toch anders in het leven staat. Of scheelt dat helemaal niet? Maakt dat helemaal niet uit? Ja, het is ook werk. Ik weet niet hoe het zonder is. Dus als ik fietsenmaker was geworden, dan weet ik ook weer niet hoe ik in het leven had gestaan. Maar ik denk, nu ik het zelf het een en ander onder de leden heb, begin ik toch iets benauwder te worden over dat mogelijke einde. Dus, wat heb je zelf onder de lenen? Ja, een hart. Dus ik ga... Weer je hart? Volgende week. Of nog steeds je hart? Hoe werkt volgende week het? Ga ik een hartoperatie krijgen. Dus, een coronaire bypass. Dus dan ben ik weer helemaal fris en fruitig. En dan kan ik er weer helemaal tegenaan. Dus dat... Maar dan denk je, het moet niet fout gaan. Hè? Dus hoe risicovol is zo'n operatie? Niet meer tegenwoordig, niet. Nee. Het is gewoon zichzelf gerust? Routineoperatie, nee hoor, want ik heb alle sterftecijfers al lang bekeken. En die zijn heel laag. nee, dat. Maar ik geef me verder heus helemaal over aan de goede dokters. Ja, want hoe zit, ik bedoel, de chirurg die zelf onder het mes moet. Ja. Ja, je was 3,5, oké. Nou, was je nog geen chirurg, maar nu? Ja, nee, maar dan moet je dat ook communiceren. Enerzijds moet je tegen de dokters of verpleegkundigen zeggen, behandel me als ieder ander. Maar ja, ik heb wel enige achtergrond. En het kan zijn dat in mijn vragen daar iets van doorsiepelt. En schrik niet, behandel me gewoon. En leg het me allemaal precies uit zoals je het altijd bij iedereen uitlegt. Is het een bekende of misschien wel een vriend van je die de operatie... Nee, dat zou ik niet doen. Nee hoor, nee, het is ook in een hele andere stad. Dus gewoon in Leeuwarden. Keurig. Heel goed team. Alle vertrouwen in. Vertrouwen, hè? Daar gaat het weer om. Vertrouwen. En kun je dat zelf hebben? Ja, ik kan niet. Ik heb hier vertrouwen in. Dat hele team boezemt mij vertrouwen in. En dan geef je het ook over. Ja. Dan ben je gewoon maar een mens, hoor. En dan met vertrouwen gaat dat heel goed. Ik hoor je toch heel erg jezelf toespreken. En moed inspreken. Ja. Nou ja, kijk, toch... ik zit er niet op te wachten. Ik bedoel, je bent maar hier gaan we allemaal niet over hebben. Maar je bent een aantal weken zoet. Je mag ze waarom rekenen. Wil je het er niet over? Omdat het over ons gaat. Ja, dus over jou. Ja, nou ja, goed. Emiel als patiënt is misschien niet de makkelijkste. Nee? Nee, althans, dat mag je aan Karin vragen. Maar wat voor soort patiënt ben je dan? Nou, ik wil alles weten. En als je iets niet snapt, moet je er meer van weten. Dus ja. En je wil toch... je denkt wegen te hebben om controleverlies. Even één zijpaadje. Maar een van de lastigste dingen van kanker krijgen... hebben, is controleverlies. Het verlies van controle. Er is iets gaande waar je geen controle op hebt. En een van de belangrijkste drijfveren van mij is geweest... om natuurlijk door een optimale behandeling die controle zien te herwinnen... maar ook de patiënt de kans te geven weer wat controle erover krijgen. Over haar eigen situatie te krijgen. En dat betekent vertrouwen. En Want ja, anderhalf uur opereren, die zijn weg. Die zijn weg uit je... Daar weet je helemaal niks van. Het is me wel eens gevraagd, kan je de operatie niet helemaal filmen? Ik zei, nee, dat gaan we niet doen. Eén, je wordt er niet blij van. Twee, dat is niet handig, weet je. Dus controleverlies is van groot belang. En controle win je voor een deel, doordat je begrijpt wat er moet gaan gebeuren. Dat je vertrouwen hebt in degene die in het team wat het gaat uitvoeren. En dat zijn de twee belangrijkste. En dat maak ik nu gebruik van. Wat voor jou van heel groot belang is, dat je controle houdt. Eigenlijk wat je al beschreef, hoe je dat als jongetje regelde. Ja, ja. Ja, controle houden, ja. En weggaan als het thuis niet fijn is. Ja. Ja, maar dat kan nu niet. Heel erg je best doen op school. Niet. Nee, kan nu allemaal niet. Dat kan nu allemaal niet. Je moet er nu aan geloven. Ja, ik ga eraan geloven. Nou ja, maar volgende week, volgende week na kerst. Na kerst, eerste week van januari. Ja. Dat is voor mij een soort volgende week. Ja. Dan gaat het toch gebeuren. En dan heb je natuurlijk echt wel een lange herstelperiode. 6 weken, drie maanden. Ja. Ja. En dan wandelen, veel wandelen. En veel luisteren. Dat is belangrijk voor het veel luisteren naar Karin. En niet eigenwijs zijn. Kijk, een ander adagium van me is: iedereen heeft zijn eigen wijsheid. De een wat meer dan de ander. Verder hoef ik niks te zeggen. Jij bent voor heel veel mensen heel waardevol geweest, hè, al die jaren. Want dat is nou eenmaal jouw positie als arts. Ja. Zoveel vrouwen die zich verbonden met jou hebben gevoeld. Lijkt me dat je daar ook een enorme boost van krijgt. Ja. Dat is nu weg. Sinds een jaar bijna. Ja, maar ik... Wat is daarvoor in de plaats gekomen? Ik kan er nog van genieten. Ik kan er nog van... want dan zou het betekenen dat dat eindigd is... Ik neem het mee. Ik ben daar trots op. Ik heb hard gewerkt. Keihard gewerkt. Misschien soms wel te hard volgens anderen. Ik heb al die waardering. Ik bewaar het allemaal wel. En dat bewaar ik in een mooi plekje hier in die grijze stof ergens. En dat neem ik mee. En ik mis het niet. Nee? Nee, het applaus, hè? Ik maar zeggen. Ja, want dat is het. Dat is het dan, hè, om het nou kort door de bocht te zeggen. Nee. Maar ja, ik zit hier nu weer. Dus weer een soort applaus. Lekker veel aandacht. Lekker veel aandacht. Groot applaus. Dus ja, dat, misschien komt het nog. Maar ik heb ook zoveel andere dingen die ik leuk, waar ik blij van word. En die ik leuk vind. En waar ik me, waar ik me goed bij voel. En ik weet dat het hele werk is overgedragen aan een fantastisch team. Dat stelt me ook heel erg gerust. Je hebt het met een gerust hart achter. Ja, ik heb nog drie promovendi die ik naar de promotie kan begeleiden. Er is nog een lijntje. Er zijn nog lijntjes. En, de eindigheid. Maar je van moet het niet, niet in de weg gaan lopen. Nee. De eindigheid van dit bestaan, waar je dus als jong kind... mij geconfronteerd werd. En daarna in dat ziekenhuis alsmaar. Ja. Ja. Hoe, ik weet één ding, je verlegt steeds je grenzen. Ja? Ja. In welk opzicht, hoe bedoel je? Nou, nu zeg ik van, als ik op mijn 75ste op de fiets in elkaar zak, is het toch mooi geweest. Maar ik denk dat als ik 74 ben en hard aan het fietsen ben, dan denk ik van, als ik op mijn 85ste in elkaar zak, dan 's nachts niet meer wakker word, dan... teken ik daarvoor. En als ik 85 ben en nog auto rijd en allemaal leuke dingen doe en de concertgebouw bezoek, dan denk ik van, als ik 90 ben... Het schuift echt op. Hm. Ik geniet van het leven, dus ik hang ook wel aan het leven. En dat wilde ik net ook even zeggen. Als dan daar wat kinkjes in de kabel komt, dan geen flauwe grappen, Dirk. Daar heb ik nou even geen zin in. Geen flauwe grappen, Dirk. Nog even, ik wil nog even. En niet omdat en wat maakt belangrijke dat dingen jij zo te geniet doen van het leven? Mijn instelling, positief, denk ik, ja. Ik kan heel blij zijn van kleine dingen.